ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องทุกอริยสัจโดยท่านพระโพธิรักษ์เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหารครั้งที่10ณพุทธสถานสาลีอโศกเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2529ขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ เราได้บรรยายถึงเรื่องทุกข์อริยสัจนะที่ตั้งใจฟังนะจะได้เข้าใจอย่างชัดแจ้งแล้วเราจะไม่เบลอจนกระทั่งดับทุกข์โดยที่เราไม่รู้ว่าทุกข์อะไรที่จะต้องดับและทุกข์อะไรที่เราจะต้องก็เข้าใจมันซะให้ได้ก็มองให้มันเป็นสามัญลักษณะมันย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเพราะงั้นการศึกษาสองอย่างนี้อันนึงเป็นสามัญลักษณ์อีกอันนึงเป็นวิสามัญลักษณ์สามัญลักษณ์หมายความว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดแล้วมันก็เกิดมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็เสื่อมไปวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละแล้วมันก็วนเวียนอยู่อีกเดี๋ยวมันก็เกิดมาใหม่แล้วมันก็เสื่อมไปแล้วมันก็ดับวนเวียนนั่นเรียกว่าสามัญลักษณะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ไปยึดติดอะไรมันก็ย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หมุนเวียนไปเมื่อเรารู้แล้วเราก็ไม่ยึดติดอะไรมันสบายแล้วอีกอันหนึ่งวิสามัญลักษณะนั้นมันเป็นทุกข์ที่มีมาแต่เหตุแล้วระดับเหตุแล้วมันจะดับแล้วมันก็จะไม่มีอะไรเกิดอีกทุกข์อันนี้สำคัญนะนี่เป็นของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ทุกข์ที่มันเกิดมาแต่เหตุคือทุกข์ที่เกิดมาแต่กิเลสเราเนี่ยแล้วเราไม่รู้เท่าทันโลกรู้ไม่เท่าทันมันจะต้องเกิดความโศกเศร้าอาดูลอะไรพวกนี้เพราะเหตุมาแต่จิตของเรามีความปรารถนาต้องการเป็นกิเลสปัญหาต่างๆพวกนั้นอันนี้เราจะต้องเห็นยิ่งเห็นจริงเลยจะต้องอ่านจะต้องค้นหาอาการของเหตุนั้นๆให้พบและมีวิธีการที่จะดับหรือฆ่ากิเลสนั้นให้ตายดับสนิทเมื่อตายดับสนิทแล้วอันนี้แหละเราถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีการเห็นอนิจจังทุกขังมันเป็นอนัตตาหรือมันเป็นสุญญตาแล้วแท้ไม่มีความไม่เที่ยงไม่มีความทุกข์อนิจจังทุกขังไม่มีมีแต่สภาพที่มันไม่มีตัวตนของกิเลสนั้นแล้วคืออนัตตาเป็นสภาพอนัตตาชัดศูนย์เห็นอยู่ว่าศูนย์ศูนย์แล้วศูนย์เลยกิเลสสิ้นพระอรหันต์เจ้าเป็นผู้ที่ไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายในเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าพระอรหันต์เจ้าไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายในเรื่องรูปขันธ์ไม่ใช่พระสารีบุตรก็ดีพระโมคคัลลานะก็ดีตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เจ้าแล้วท่านก็ยังมีร่างกายที่ยังเกิดยังแก่ยังเจ็บก็สุดท้ายท่านก็ตายแต่ท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์แล้วนะตั้งแต่ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นี่เป็นต้นหรือว่าพระพุทธเจ้าก็ตามอันนี้ต้องวิเคราะห์กันให้ชัดแล้วก็ให้เห็นให้ชัดถ้าไม่ฉะนั้นแล้วก็ปนเปเลอะเทอะไปหมดนะเอาอ่านทวนดูซะก่อนนะอ่านทวนดูธรรมะ4ความหมายที่เป็นโลกุตระ1รู้เท่าทันธรรมชาตินั้นๆ2รู้เหตุแห่งการเกิดธรรมชาตินั้นๆ3รู้วิธีและดับธรรมชาตินั้นๆได้4รู้การอยู่เหนือธรรมชาตินั้นๆธรรมะที่ต้องแจ้งชัดในทุกอริยสัจต้องยังถึงทุกสมุทัยอริยสัจกันได้จริงๆแท้ๆต้องได้มรรคผลขั้นทุกนิโรธอริยสัจสัมผัสผลจริงด้วยตนแน่วแน่แน่ต้องมีสัมมาอริยมรรคประกอบด้วยองค์8เป็นทางปฏิบัติอย่างถูกต้องละเอียดลึกซึ้งเป็นขบวนการแห่งอริยสัจ4นั้นมันไม่ใช่ทฤษฎีพื้นๆตื้นๆเขินๆ ที่จะเห็นเป็นเล่นเป็นง่ายกันดอกนะ 1.1 ทุกข์นั้นมีอะไรบ้าง 1 สภาวะทุกข์หรือทุกข์ประจำสังขารคือเกิดแก่เจ็บตาย 2 ปกิณกทุกข์หรือทุกข์จรคือโศกปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสประจวบด้วยคนหรือสิ่งอันไม่เป็นที่รักพลากจากคนหรือสิ่งอันเป็นที่รักปรารถนาใดไม่ได้สมหวัง 3 นิพพัทธทุกข์คือทุกข์เนืองนิดหรือทุกข์วนเวียนเป็นอยู่ได้แก่หนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะ 4 พยาธิทุกข์ หรือทุกขเวทนามีประเภทต่างๆตามสมมุติฐานคืออวัยวะเป็นเจ้าการไม่ทำหน้าที่โดยปกติ 5 สันตาปทุกข์ทุกข์คือความร้อนเผาใจหรือทุกข์ร้อนเพราะถูกเผาด้วยความโง่วงเล็บอวิชชาได้แก่ความกระวนกระวายใจ เพราะถูกไฟคือกิเลสราคะโทสะโมหะเผา 6 วิปากทุกข์หรือทุกข์เพราะผลกรรมได้แก่วิปฏิสารความร้อนใจในการเสวยกรรมกรณะคือถูกลงอาทยาความฉิบหายความตกยาก และความตกอบาย 7 สหคตทุกข์คือทุกข์ไปด้วยกันหรือว่าทุกข์ไปพร้อมๆกันกับมันเช่นว่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเป็นทุกข์เพราะโง่ในเรื่องอวิชชาไปกับมันแต่ละอย่าง 8 อาหารปริเยติทุกข์คือทุกข์ในการหากิน ทุกข์ที่ต้องแสวงหาอาหารทุกข์ที่จะต้องทำการงานอันเป็นกุศลกรรมของอริยบุคคลเสวยทุกข์อันเป็นวิบากเนื่องมาจากอาชีวะก็มีเป็นอันมาก 9 วิวาทมูลกทุกข์คือทุกข์มีวิวาทเป็นมูลได้แก่ความไม่โปร่งใจความกลัวแพ้ความหวาดหวั่นทะเลาะกันสู้คดีรบกัน 10 ทุกขขันธ์หรือทุกข์รวบยอดหมายเอาสังขารคือความประชุมปัญจขันธ์เป็นทุกข์รวบยอดเมื่อล้างทุกข์เพราะมีอุปทานในขันธ์ 5 ได้หมดสิ้นแล้วก็เหลือแต่ขันธ์ 5 เป็นทุกข์ไปจนกว่าจะอนุปาทิเสสนิพพานธาตุหรือปรินิพพานทุกข์ต่างๆเหล่านี้ผู้จะรู้ได้ครบครันธ์ รู้อย่างแยกวิจัยถึงสภาวะที่เกิดที่มีขึ้นที่เกิดที่มีอยู่อย่างถูกเรื่องถูกลักษณะอย่างแม่นยำตลอดถึงขั้นหยาบกลางละเอียดนั้นยากยิ่ง 1.2 ทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วแบ่งได้แยกถูกว่าบางอย่างเป็นทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จำต้องอาศัยอยู่ให้มันทรงไปดำเนินไปเช่นทุกข์คือขันธ์ 5เป็นต้นต้องรู้เท่าทันด้วยปัญญาอันยิ่งแม้เป็นพระอรหันต์สิ้นอุปาทานในขันธ์ 5บรรลุสัพพุปาทิเสสนิพพานแล้วก็ตามมันก็ยังคือทุกข์ที่มันยังมีความเป็นชีวภาพเกิดอยู่ยังมีชาติปิทุกขาในวงเล็บการเกิดอย่างใดๆก็ตามเป็นทุกข์ ยังมีการแก่อยู่และเจ็บอยู่ในบางคราก็ต้องวางใจในทุกประจำสังขารหรือสภาวะทุกข์ที่ยังต้องมีอยู่นี้ให้ได้จนกว่าจะถึงคราวตายคือดับสิ้นขันธ์ 5เป็นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุหรือปรินิพพานดังนี้แล้วพระอรหันต์ก็จะตายสิ้นทุกข์สนิทสมบูรณ์จริง แต่ผู้ที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ยังไม่สิ้นทุกข์สมบูรณ์ตามส่วนเหลือของอัตตภาวะนั้นๆจริงหรือทุกข์ในการหากินทุกข์ที่ต้องแสวงหาอาหารมายังชีพไว้ก็ต้องมีนะต้องมีไว้ต้องทรงอยู่ ก็ต้องมีไว้ต้องทรงอยู่ดำเนินไปแม้แต่ทุกข์ที่จะต้องแสวงหาหรือขนขวายในการสร้างกุศลทำการงานอันเป็นกุศลกรรมเป็นบุญกิริยาวัตถุของอริยบุคคลอยู่ก็ต้องดำเนินไปต้องมีกรรมในวงเล็บการกระทำอันนี้ไว้อย่างวางใจในใจให้เป็นให้ได้ เพราะเป็นทุกข์ที่พระอริยเจ้าจะไม่เลี่ยงไม่เกี่ยงไม่หลบหลีกการยังกุศลให้ถึงพร้อมอยู่เสมอหรือความไม่สันโดษในกุศลนั้นเป็นกิจของพระอริยเจ้าจนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าเป็นธรรมเนียมในวงเล็บธรรมนิยมเป็นธรรมดาอยู่แล้วคนมิจฉาทิฏฐิกับคนมีกิเลสขี้เกียจนั่นต่างหากจึงจะเลี่ยงการงานที่เป็นกุศล ไม่ขนขวายไม่แสวงหาสิ่งที่ผู้ประเสริฐพึงดำเนินไปดีพึงเป็นที่อาศัยอันเกษมให้ยิ่งการที่ต้องมีงานประจำชีวิตในเรื่องอาชีพดังกล่าวจึงชื่อว่าอาหารปริเยติทุกข์หรือทุกข์เพราะผลกรรมเป็นวิบากที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆเช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องถูกพระเทวทัตทุ่มหินลงมาทับพระบาทจนห้อเลือดเป็นต้นหรือพระอรหันต์ก็ดีคนปุถุชนก็ตามที่จะต้องได้รับผลวิบากเป็นทุกข์ตามมาเพราะตนทำนั่นเองเป็นเหตุไว้แล้วจริงจะทำมาแต่ปางใดหรือในสมัยปัจจุบันก็ตามที่เลี่ยงไม่ได้ก็ล้วนเป็นวิปากทุกข์ทั้งสิ้นต้องวางใจในใจให้ได้ หรือทุกข์เพราะมีสมุฏฐานอยู่เช่นยังมีอวัยวะต่างๆเป็นสมุฏฐานแห่งชีวิตอยู่แต่อาจจะบกพร่องไม่สมดุลขึ้นเมื่อใดก็ได้อาจจะรับเชื้อโรคเข้ามาเป็นพิษเป็นภัยก็ขอให้เจ็บให้ป่วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ล้วนเป็นพยาธิทุกข์อยู่ที่ต้องวางใจในใจให้ได้เช่นกันหรือทุกข์ที่วนเวียนเป็นอยู่ทุกข์ที่ยังเป็นอยู่เนืองนิดอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะมันจะต้องวนไปเวียนมาให้เป็นต้องเป็นต้องมีต้องพบสภาพนั้นๆอยู่ก็เป็นทุกข์ที่ต้องจำนนต้องรู้ทันต้องรู้เท่าทันและต้องวางใจในใจให้ได้ให้เป็นเช่นต้องประสบกับความหนาวความร้อนความหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะเป็นต้นนี่คือนิพพัทธทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆตราบที่เรายังมีชีวิตอยู่ 1.3 ทุกข์ที่เราสร้างขึ้นเองด้วยความโง่ในวงเล็บอวิชชาส่วนทุกข์ที่เราสร้างขึ้นเองด้วยความโง่ในวงเล็บอวิชชานั้นจะต้องขจัดให้สูญสิ้นไปด้วยขบวนการอริยสัจ4ซึ่งก็มีปกิณกะทุกข์หรือทุกข์จรคือความโศก ความทุกข์ที่ร่ำไรไม่รู้แล้วไม่รู้เลิกไม่รู้จักแล้วในวงเล็บปริเทวะโทมนัสเสียใจน้อยใจท้อใจคืออาการที่ใจไม่เต็มไม่สมบูรณ์ต่างๆหรืออุปยาตขัดข้องใจลำบากใจใหญ่เล็กใดๆและทุกข์เพราะประจวบด้วยความด้วยคนหรือสิ่งอันไม่เป็นที่รัก ปรารถนาใดไม่ได้สมหวังต่างๆเหล่านี้นั้นล้วนต้องยังหาสาเหตุให้พบเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนเราไว้ชัดว่าธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดและเหตุนั้นคืออวิชชาหรือเหตุได้แก่กิเลสตัณหาอุปาทานหรือเหตุได้แก่โลภโกรธหลงก็ตามนั้น เราจะตามดับเหตุและสิ้นทุกข์นั้นๆให้ได้ด้วยขบวนการอริยสัจ4หากไม่รู้ไม่พบเหตุแห่งทุกข์ในวงเล็บทุกขสมุทัยไม่ฆ่าหรือไม่ดับทำลายในวงเล็บปหานกันอย่างถูกตัวถูกตน จึงไม่ใช่วางได้ปล่อยได้เพียงบำบัดอาการทุกจรเหล่านี้ชนิดผิวเผินแบบซิมโทเมติกทรีทเมนต์ในเรียกการรักษาเพียงบำบัดอาการคือรู้ทุกข์อยู่แค่อาการไม่สบายใจนั้นๆแล้วก็แก้ทุกข์แค่ให้อาการนั้นหายไปโดยการบำบัดตัวอาการนั้นเท่านั้นให้หายไป จึงอยู่ทุกจรที่เป็นอาการความโศกความร่ำไรโทมนัสอุปายาสก็อาจหายไปหยุดได้หยุดไปได้เหมือนกันก็ช่วยบรรเทาทุกข์ได้จริงวิธีนี้ก็ใช้ได้อยู่ช่วยได้บ้างทุกบางอย่างก็อาศัยการวางง่ายๆแบบนี้ก็มีแต่ทุกข์ที่เราสร้างขึ้นเองเพราะความโง่อวิชชานี้นั้นถ้าไม่ได้ยังเข้าไปถึงเหตุแห่งทุกข์ให้เห็นจริงเห็นจัง จนจับมั่นคันตายแล้วปฏิบัติด้วยวิธีมรรคองค์8กระทั่งดับเหตุนั้นๆให้สมบูรณ์แล้วใสก็จะไม่พบทุกขนิโรธเป็นอริยสัจหรือเป็นความจริงอันประเสริฐสมบูรณ์สูงสุดได้เลยต้องแก้ด้วยขบวนการอริยสัจ4ให้ครบสูตรจริงๆแล้วจะดับปกิณกะทุกข์เหล่านี้ได้ ถึงขั้นสุญญตาอนัตตาเป็นตถตาได้กันจริงๆเชิญพิสูจน์ได้แม้ในชาตินี้โดยแบ่งเหตุปัจจัยแต่ละเหตุแต่ละปัจจัยพิสูจน์กันดูเถิดทุกข์อื่นๆอีกเช่นสันตาปทุกข์ก็ดีสหคตทุกข์ก็ดีและวิวาทมูลกทุกข์ก็ดีเราต้องรู้ทุกข์ต่างๆนี้ให้ชัดเจน แล้วก็ต้องยังเข้าไปถึงสาเหตุของทุกข์นั้นๆให้พบจับมั่นคันตายแล้วปฏิบัติด้วยวิธีสัมมามัคคิมีองค์8กันจริงๆจนดับเหตุแห่งทุกข์นั้นๆและสัมผัสสภาพทุกขนิโรธอย่างแจ้งอย่างชัดแจ้งในวงเล็บสัจฉิเป็นของจริงถึงขนาดถอนอาสวะเป็นอาสวะนิโรธนั่นแหละ จึงจะเป็นความจบสุดแห่งขบวนการอริยสัจ4นั้นๆดังนั้นทุกข์นั้นจึงไม่ใช่จะดับจะฆ่ากันสุ่ม4สุ่ม5สเปสปะหรือเหมาเข็งกันอย่างไม่มีปัญญาในวงเล็บไม่มียถาภูตญาณแม้แค่เพียงทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บางอย่างจำเป็นจะต้องมีอยู่หรือต้องอาศัยมันทรงไป ดำเนินไปด้วยดีด้วยซ้ำก็ยังไม่รู้แจ้งชัดและบางอย่างนั้นเพียงทำให้เผาทุกข์ด้วยประการใดประการหนึ่งก็พอซึ่งทุกข์ชนิดนี้จะหมดสูญสนิทจริงก็ต่อเมื่อปฏิบัติเผาทุกข์ให้แก่ตนด้วยและตายดับขันธ์โน่นจึงจะสูญสนิทจริงสมบูรณ์หรือทุกข์บางอย่างก็ไม่ต้องอาศัยพระปัญญาที่คุณของขั้นพระสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้ามาแก้ทุกข์นั้นๆดอก เช่นทุกข์เพราะปวดอุจจาระปวดปัสสาวะหรือทุกข์เพราะเจ็บไข้ได้ป่วยดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการจะรู้ทุกข์ขลักษณะได้ละเอียดละออท่วนทั่วนั้นยากยิ่งดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเทียบอย่างลึกซึ้งสำคัญไว้ว่าการจะยิงสอนให้ผ่านรูกุญแจจากระยะไกลโดยไม่ให้พลาดเลยสักดอกเดียว ย่อมทำได้ยากและจะยิ่งยากขึ้นอีกถ้าจะจัดเส้นผมให้เป็นร้อยแฉกโดยทุกแฉกต้องเสมอกันการจะเข้าถึงความจริงว่าทุกอย่างย่อมเป็นทุกนั้นยังยากยิ่งกว่าดังนั้นผู้ที่หลงว่าอนุปาทิเสสนิพพานคือดับทุกสิ้นแล้วตั้งแต่ยังมีชีวิตจึงผิด เพราะพระเถระเถรีที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่าทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกข์เท่านั้นที่ดับไปจึงเป็นจริงทุกประการและทุกข์ใดจะดับได้เป็นปรินิพพานสิ้นสนิทตั้งแต่ยังไม่ตายดับขันธ์ด้วยกระบวนการอริยสัจ 4 ทุกใดดับได้ด้วยความรู้สามัญญโลกโลกทุกใดที่เป็นเพียงสัจจะสามัญคือดับกันแต่สมมุติสัจจะก็พอแล้วทุกใดจะดับได้เป็นสัพพุปาทิเสสนิพพานธาตุเท่านั้นต่อเมื่อทำกาละอนุปาทิเสสนิพพานธาตุตั้งจิตปรินิพพานตายโดยดับขันธ์สิ้นลมปราณไปโน่นแหละจึงจะดับสิ้นศูนย์สนิททุกข์กันสมบูรณ์ได้ ก็ต้องศึกษากันอย่างปฏิบัติพิสูจน์ให้รู้แจ้งเข้าถึงจริงกันให้ได้เองเถิด 1.4 ปรัชญาล้มเหลวการเปิดเผยความจริงและเปิดเผยความผิดพลาดของธรรมะแม้แต่อธิบายโยงใยไปถึงผลของการศึกษาพุทธศาสนาผิดพลาดจนเป็นปัญหาสังคมที่แก้ไม่ได้ก็โดยเจตนาดีอย่างจริงใจโดยแท้ เพื่อประชาชนชาวโลกชาวสังคมจะได้รู้ได้เข้าใจความผิดความถูกและความจริงความไม่จริงกันบ้าง เป้าหมายเพื่อให้เขารู้ตัวกันว่าพวกเขาได้รับอะไรมาผิดบ้าง หลักปรัชญาศาสนาเขารับมาผิดจุดไหนผิด ปมไหนผิด ผิดมากผิดน้อยแค่ไหน โดยไปรับเอาแบบอย่างเลวๆหลายๆมาผิดเป็นศักดินาเป็นทุนนิยมน้อยใหญ่อยู่หลากหลายซึ่งจะได้มาจากชาติไหนประเทศไหนหรือแม้แต่ได้มาจากเลือดกิเลสตัวเองก็ตามใจมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีทำให้ตนไม่มีบุญไร้คุณค่าหาประโยชน์อันใดมิได้จัดเป็นเรื่องเหลวไหลเกิดว่าไม่รู้จุดนี้แท้ๆแล้วไซจักมิได้แก้อะไรทั้งนั้น ดังนั้นผู้ใดมีภูมิธรรมบ้างมีบุญบ้างพอได้ยินสิ่งนี้ชวนสำนึกย่อมจะได้แก้ไขบ้างว่าเราไปคว้าเอาหลักปรัชญามาใช้ผิดๆก็เหลวก็เลยเหลวไหลมาทำให้ตัวเราเป็นคนเหลวไหลเป็นคนไม่จริงจังไม่มีความจริงไม่เอาจริงทำงานการอะไรสักแต่ว่าทำเล่นๆแม้ทำเล่นๆเขาก็มีเปรียบ โดยฐานรองรับเครื่องอาศัยของเขาที่เป็นระบบเป็นเครือข่ายแข็งแรงแล้วนั้นๆมันสบายอยู่แล้วที่มันสบายอยู่แล้วทำไปวันๆคืนๆมีช้านี่นานที่มักไม่ค่อยทันแก่ถึง50-60ก็ตายแล้วเพราะจ่ายพลังงานไปเสพสุขมากสำเริงสำราญหนักตายไว ส่วนมากตายไปเปล่าๆไม่ได้เรื่องอะไรอันใดตายแล้วตกนรกด้วยเพราะไม่ได้สร้างประโยชน์คุณค่าหรือบุญมัวสร้างแต่บาปแต่หนี้และเขาไม่รู้ตัวด้วยที่เขาเป็นหนี้โดยทางโลกเขาอาจจะได้วัตถุร่ำรวยมหาศาลแต่โดยสัจธรรมเขายังไม่รู้ว่าทำหนี้ทำหนี้บาปหนี้เวรเอาเปรียบขูดรีดผู้อื่นซับซ้อน โดยเชิงกลหลากหลายที่เขากำลังหลงผิดในเล็บโมหะกันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกความจริงในเล็บสัจจะแค่นี้เขาก็รู้ถูกกันได้ง่ายที่ไหนมีแต่เรียนเอาระบบบาปที่มีเล่ห์ได้เปรียบมากได้เปรียบมาโดยไม่รู้เลยว่าเป็นทุจริตอกุศลกรรมเขายังไม่รู้เรื่องด้วยจริงๆ อย่างพวกผู้รู้แล้วบังเกิดหิริโอตตปะละอายสะดุ้งกลัวต่อบาปจึงละเว้นเลิกคราวลงมาไม่เห็นจะต้องไปบำเรอตัวให้มันเปลืองผลาญทำไมครั้นเราทำกลับกับชาวโลกความจริงปรากฏออกมาเองอะไรๆก็เหลืออุดมสมบูรณ์เวลาทุนรอนแรงงานความคิดสุขภาพกายอารมณ์จิต จะได้คืนมาอย่างทันตาเห็นเราจะมองออกว่าถ้าเราจะสร้างสรรค์ทำงานอะไรก็ทำในสิ่งที่ดีที่สำคัญว่า เป็นประโยชน์คุณค่าแก่มนุษยชาติจึงค่อยสร้างออกไปใครก็ตามที่ทำงานโดยไม่ต้องไปเก่งว่าจะได้อะไรแลกเปลี่ยนคืนมาเลยเช่นนี้เราจะสุขขนาดไหนที่ไม่ต้องกังวลโกลาหลนึกออกไหมว่ามันเบาเบาอกเบาใจดีอย่างไรผู้มีประสบการณ์เคยทำงานฟรีทำให้ทำแจก คงจะพอรู้สึกนึกคิดออกเป็นแน่แท้ลองนึกดูสิเราตั้งใจฟังดูอาตมาจะทบทวนเราอธิบายไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็จะต้องอธิบายอีกทบทวนอาจจะไม่เท่าเก่าขยายอาจจะไม่ละเอียดเท่าเก่าหรืออาจจะมีมุมอะไรแปลกไปจากเก่าบ้างเป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องทุกข์อริยสัจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ พระพุทธเจ้าไม่ได้หมายความว่าท่านเองท่านตรัสรู้มาสอนสิ่งที่เป็นทุกข์ไปทุกอย่างแล้วก็ดับทุกข์นั่นให้หมดไม่ใช่ท่านดับทุกข์อริยสัจคืออย่างผู้รู้ความจริงอย่างฉลาดอริยะนี่คือผู้ฉลาดผู้ประเสริฐท่านก็ดับทุกข์ที่มันดับได้อะทุกข์ที่มันดับไม่ได้ จะไปดับมันทำไมอ่ะอย่างทุกข์ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะนะให้ใครมาดับมันได้มันก็จะมีร่างกายอยู่มันก็ต้องปวดมันอยู่แหละจะกินเข้าไปยังดื่มเข้าไปมันก็ต้องมีอุจจาระมีปัสสาวะน่าจะต้องไปให้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ว่าเดี๋ยวจะได้ไม่มีทุกข์ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะหน่อยมันได้ที่ไหนมันก็ต้องปวดมันก็ต้องเป็นทุกข์อยู่ดีเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ดับทุกข์สิ้นนั้นน่ะ จึงไม่ได้หมายความว่าทุกทุกอย่างทุกอะไรก็ต้องดับหมดไม่ใช่ทุกเป็นเจ็บเป็นป่วยถ้าทุกเป็นเจ็บเป็นป่วยท่านก็ไม่ต้องบำบัดพระพุทธเจ้าไม่ต้องศึกษาพระพุทธเจ้าไม่สอนให้พระสงฆ์ไปบำบัดโรคป่วยโรคเจ็บไม่ให้รักษาด้วยนู่นหมอนู่นหมอคนเรียนหมอนู่นไปรักษา พระพุทธเจ้าไม่เอาวิชาแค่นี้ท่านให้หมอรักษาสรีระแต่ทุกทางโรคจิตโรคกิเลสนี่แหละอันใดที่มันทุกข์โดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดคือทุกข์ปกินนกัดทุกข์นะคือทุกข์ที่มันจรไปจรมาหาเรานี่ท่านเรียกอีกภาษาหนึ่งท่านเรียกว่าอาคันตุเกแขกจร มันทุกข์ก็มาหาเราเองไม่ใช่มาหาเราเองหรอกเราโง่เองเราโง่แล้วมีกันทุกคนน่ะโง่ๆอย่างเงี้ยทุกข์ต้องโศกเศร้าต้องปริเทวะไม่รู้แล้วอะไรอาวรกันอยู่นั่นน่ะแง่วๆๆอยู่นั่นน่ะทุกข์โทมนัสใจต้องน้อยใจต้องเสียใจต้องเว้าใจต้องแหว่งใจมันเว้าไปแหว่งทำไมใจเต็มๆมันอยู่ ไม่ต้องไปน้อยไม่ต้องไปเว้าไปแหว่งอาตมาเห็นแล้วนี่นะอาตมาเข้าใจแล้วว่าคนเรานี่มีใจของเราก็เต็มๆอยู่อย่างนี้เนี่ยมันเข้าใจเข้าใจเลยนะทำไมเราจะต้องไปถ้ามันเสียใจน้อยใจแล้วเป็นยังไงเลยเวลาน้อยใจเป็นไงนะอร่อยดีใช่ไหมไม่อร่อยก็ไปทำไม่อร่อยเอาเองน่ะน้อยใจเสียใจ ไม่รู้อาตมาก็เลยพูดเสริมกลับไปให้อีกว่าเว้าใจแหว่งใจมันน้อยบ้างเสียบ้างเว้าบ้างแหว่งบ้างมันเว้าไปทําไมแหว่งไปทําไมใจมันก็เต็มๆอยู่มีอาการมีอารมณ์รับรู้ธาตุรู้คือธาตุจิตวิญญาณเต็มๆรู้อะไรก็รู้อยู่เต็มๆเนี่ยไปเว้าไปแหว่งมันทําไมกิเลสมันยังมีอยู่ในตัวเราเลยแล้วมันก็ยังเป็นทุกข์เพราะมีกิเลสแล้วยังจะไปน้อยใจเว้าใจแหว่งใจอีก อันนี้เลยจับเคล็ดให้ได้ที่อาตมาย้ำแล้วเมื่อวานนี้ทำใจเบิกบานแจ่มใสใจเต็มๆรู้อะไรก็รู้ชัดๆรู้ให้วิเคราะห์วิจัยอยู่เต็มๆที่ไม่ต้องไปน้อยใจเสียใจนี่ผู้หญิงเยอะเนี่ยช่างน้อยใจเก่งเนี่ยอย่าไปน้อยใจไม่ต้องไปน้อยใจอะไรหรอกชีวิตน้อยใจเมื่อไหร่มันทุกข์เมื่อนั้นแล้วมันก็ซวยนี่มันโง่ก่อนอื่นกิเลสเรามีอยู่แล้วเราก็จะต้องมาล้างกิเลสซะอีก และยังอยู่ดีๆไม่ว่าดีคนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เรานะน้อยใจนี่เราทำเองนะบางทีคนอื่นก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปน้อยใจแล้วบ้าเป็นคนเดียวอ่ะคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องอ่ะตัวเองคนเดียวอ่ะน้อยใจว่า ไปละงองงแงงไปละเป็นความโศกความเศร้าเป็นทุกโทมนัสอะไรของตัวเองไปละนี่นะเป็นตัวสำคัญที่อาตมาคิดว่าต้องรู้ให้ชัดถ้าประเด็นนี้นะเรารู้แล้วเราก็ฝึกปรือทำให้ได้ชีวิตไม่ต้องไปน้อยใจเลยไม่ต้องไปเสียใจเลยใจเราเต็มๆแล้วก็รู้กิเลสให้ชัดแล้วเราล้างกิเลสออกฆ่ากิเลสให้ได้อย่างนี้มันถึงจะเข้าทานะทุกโศกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตหรือว่าประจวบกับคนหรือสิ่งอันไม่เป็นทุกข์อันไม่เป็นที่รักเราไปประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเสร็จแล้วเราก็ไม่สบายใจมันจะต้องประสบคุณจะต้องประสบกับสิ่งที่ไม่อันนี้เราเคยอุปทานอย่างนี้เราชอบอย่างนี้เราไม่ชอบมันเป็นอุปทานมันเป็นสมมุติเป็นสมมุติตามที่เราเองเรามันช่างสมมุติไปยึดอย่างนั้นยึดอย่างนี้พอเราประสบสิ่งที่เราไม่รักแล้วก็รู้ให้ชัดว่าเออทำไมเราไม่รักพิจารณาทำไมเราไม่ชอบมันทำไมเราไม่รักมันสิ่งนี้พิจารณาจริงๆนะพิจารณาให้ชัดแล้วเราก็จะไม่ต้องไปทุกข์อะไรกับมันน่ะมันจะไม่พอมันไม่เป็นสิ่งที่มันไม่เป็นอะไรแล้วมันเป็นที่รักอะไรแล้วมันเป็นที่ไม่น่ารักเราไปสมมุติทั้งนั้นน่ะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเองเราเป็นผู้ที่เรียนรู้อย่างนี้และฝึกปรืออย่างนี้พยายามจริงๆเลยพยายามพิจารณาพยายามเรียนรู้อะไรอย่างนี้เขาว่าน่าเกลียดเขาว่าน่าชังเขาว่าไม่น่ารักอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็พิจารณามันจริงๆแล้วเราจะคลายใจและคลายใจก็เห็นเอออันนี้มันเป็นอย่างนี้นะเห็นหมาขี้เรือนก็เป็นหมาขี้เรือนที่จริงแทนที่จะว่าเออไม่น่าเกลียดนะหมาขี้เรือนที่จริงมันจะน่าสงสารมันสริษสัมอย่างนี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่ไม่อะไรหรอกคนเนี่ยคนหนึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราคบหากันก็พอใจกันชอบใจกันก็โอ้น่ารักพอโกรธกันแล้วน่าชังเอ๊ะก็คนเก่าประเดี๋ยวก็น่ารักประเดี๋ยวก็น่าชังเอ๊ะก็คนเก่าอ่ะตรงไหนแล้วเขาไม่น่ารักเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปนะดีไม่ดีก็อาจจะแหมเสริมสวยเช้งวับกว่าเก่าด้วยซ้ำเลยหน้าเราไม่ชอบใจกันแล้วหน้าเกลียดไม่ชอบใจสิ่งนี้ประสบหน้าแล้วแหมมันอยากจะตั้นหน้าไม่ชอบใจนี่เป็นเรื่องของอารมณ์แปรปรวนของเราทั้งสิ้นนะเป็นคนที่ไม่รู้ความจริงนะพลากจากคนหรือสิ่งอันเป็นที่รักพลากพอพลากจากสิ่งที่เรารักเราก็ทุกข์ประสบประจวบกับสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบก็ทุกข์ปรารถนาอะไรไม่ได้สมหวังก็จะทุกข์เพราะผู้ใดจะไม่ปรารถนาอะไรได้ในต้องมาฝึกปรือเกิดมาชาตินึงไม่ต้องปรารถนาอะไรเสร็จแล้วเขาก็พูดกันง่ายๆนะไม่ปรารถนาอะไรมันก็ขี้เกียจดิมันก็ไม่ทำอะไรดิไม่ปรารถนาอะไรนี่เขาก็พูดกันง่ายๆแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าคนเรามันเคยทำงานมันเคยสร้างสรรค์อะไรมาก็เพราะปรารถนาอะไรเป็นเครื่องล่อถ้าไม่มีอะไรเป็นเครื่องล่อมันก็จะไม่ทำอะไรมันเคยตัวอย่างนี้มานานเพราะบอกว่าไม่ปรารถนาอะไรเลยชีวิตไม่ต้องปรารถนาอะไรหรอกแล้วจะสบายเขาก็นึกไม่ออกนะที่จริงมันก็ไม่ง่ายนะศาสนาฤาษีเนี่ยเขาสอนให้ไม่ปรารถนาอะไรเขาก็ไม่ปรารถนาอะไรจริงๆนะเลิกไปเลยจากโลกนี่ไปเป็นคนที่ไม่อยากได้อะไรไม่ต้องการอะไรหมดโลภเขาว่างั้นนะว่านั่งเฉยวันๆก็นั่งหลับหูหลับตาไปแต่ก็ยังกินข้าวนะเดี๋ยวก็เอาข้าวมากินน้อยว่าไม่ปรารถนาไงทำไมต้องปรารถนากินข้าวกินอย่างน้อยก็กินลมไม่ปรารถนาก็มันจะหายใจสิเอาเข้าไปทำไมละลมแต่ก็หายใจอยู่นั่นเองเอาลมของโลกเข้าไปกินข้าวเขาก็ไปแล้วก็นั่งเฉยไม่ทำอะไรอันนี้แหละเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบว่าเออถ้าศาสนาสอนแบบนี้นะพังแน่ถ้ายิ่งสอนให้คนนี่หมดปรารถนาได้แล้วมันก็นั่งใครนั่งมันเฉยหมดเลยโลกชิบหายแน่ๆเลยคนไม่ต้องทำมาหากินอะไรไม่ต้องทำอะไรเอาแต่นั่งกินเฉยๆมันจะไม่พอเหรอไปไม่รอดแน่นะไปไม่ได้คนมันมีคุณค่ามากกว่านั้นจะสร้างสรรค์อะไรจะได้ได้พระพุทธเจ้าจึงเหนือชั้นกว่าศาสนาฤาษี โดยเฉพาะโศกความโศกเศร้าปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสเนี่ยมันเป็นอาการที่ไม่สบายใจมันเป็นอาการที่ไม่สบายใจอาตมาบอกพวกเราแล้วว่าถ้าเราไม่สบายใจมีอาการที่โศกก็ดีปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสอึดอัดขัดขัดข้องใจไม่สบายใจด้วยประการทั้งปวงเนี่ยคุณทำมันออกได้ก่อนเลยในที่อาตมาบอกแล้ว บอกว่าอย่าให้มันเป็นที่ใจเราเค้าจัดมันก่อนเลยเหมือนกับท่านพุทธทาสสอนนั่นแหละให้จิตว่างทําให้จิตว่างจากอาการเหล่านี้เลยนั่นเราจะเป็นพุทธประเด็นแรกอย่างที่ท่านพุทธทาสสอนน่ะถูกแล้วแต่ว่าไม่ใช่ดับกิเลสไม่ใช่การบําบัดกิเลสหรือว่าฆ่ากิเลสด้วยระบบด้วยขบวนการอริยสัจ 4 แต่มันทําให้เราบรรเทาอาการไปได้ชั่วระยะหนึ่งทําไปตอนแรกช่วงแรกเพราะฉะนั้นท่านสอนระบบนี้พระพุทธเจ้าสอนระบบนี้เป็นการสอนระบบเดียวสอนระบบที่ทําให้เรารู้สึกว่าก็ไม่ทุกข์ไม่โศกไม่โทมนัสไม่อุปยาสไม่อะไรอย่างที่เป็นอยู่บ้างแต่ไม่ได้ถอนรากถอนโคนไม่ได้ถอนกิเลส เพราะเราจะต้องตามวิจัยวิเคราะห์ต่อไปอีกว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยถ้าเราโศกเรารู้ตัวเราอึดอัดขัดเคืองเรารู้ตัวเราไม่สบายใจเรารู้ตัวเสร็จแล้วเราก็ทวนย้อนดูเพราะเหตุอะไรเราถึงโศกเศร้าเมื่อกี้เพราะเหตุอะไรเราถึงโทมนัสเราต้องเสียใจน้อยใจเว้าใจแหว่งใจเมื่อไหร่ก็แล้วแต่และคุณก็ต้องวิเคราะห์วิจัยไปด้วยใจใสๆนี่พอขจัดอย่างนั้นมันออกแล้ว ขจัดอย่างนั้นออกไม่ให้มีความโศกเศร้าโศกปริเทวะทุกข์โทมนัสอะไรเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการบำบัดอาการเท่านั้นเหมือนหมอภาษาหมอเขาเรียกว่าซิมโทเมทริกทรีทเมนต์ทรีทเมนต์นะเป็นการบำบัดเฉพาะอาการเมื่อเราปวดท้องมันปวดท้องเราก็กินยาแก้ปวดมันก็บรรเทาอาการปวดไปได้แต่มันไม่ได้ตามไปหาเหตุคุณปวดท้องอาจจะเกิดจากเหตุ เป็นแผลในกระเพาะก็ได้กินตะปูเข้าไปตั้งตัวนึงก็ได้นะหรือคุณอาจจะเกิดอาหารเป็นพิษก็ได้อะไรก็แล้วแต่คุณปวดท้องได้มีสาเหตุนานาประการแต่คุณไม่เคยตามลงไปหาเหตุแล้วก็ไปขจัดเหตุนั้นให้หายสนิทคุณก็จะเป็นคนจะต้องปวดท้องอยู่อีกบำบัดอาการนี้ก็บำบัดได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็มาอีกหัดก็คล่องหัดกินยาหรือว่าหัดจะขจัดไอ้ตัว อาการปวดหรืออาการที่มันโศกเศร้ามันอะไรนี่มันก็หัดได้มันก็คล่องดีเหมือนกันแต่ไม่ได้ถอนรากถอนโคนไม่ได้ตามเข้าไปหาเหตุแห่งทุกข์คือทุกขสมุทัยเพราะเราจะโศกเศร้าอาดูลเราจะทุกข์โทมนัสเราจะเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยเมื่อคุณขจัดไอ้สิ่งนั้นออกไปแล้วบำบัดอาการนั้นแล้วคือยังมีไปมีเลยมันขาดทุนใจใสๆแล้วก็ทบทวนอย่างหาว่าเพราะเหตุอะไร ถ้าเราตามไปเจอเหตุมันแล้วรู้หน้าตาของมันตัวกิเลสตัวตัณหามันจะต้องมีเหตุเข้ามาจากกิเลสตัณหาของเราเนี่ยทุกข์สมุทัยกิเลสตัณหาอุปทานมันลึกซึ้งนะเพราะเราไปยึดถืออย่างนั้นเพราะเราไปยึดถือสุดท้ายจริงๆมันจะเจอเลยว่าเพราะเรามันเห็นแก่ตัวตัวสัตว์ง่ายๆตัวสุดท้ายตัวเรามันเห็นแก่ตัว มันจะต้องบำบัดอาการของตนเองเอามาบำบัดใจตัวเองจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างงี้จะเอาอย่างโน้นมันจะเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าเราตามไปเจอแล้วเราก็พยายามปฏิบัติตนให้มีผัสสะเป็นปัจจัยอ๋ออย่างนี้เหรอถ้าเรามาจะเห็นแก่ตัวคนนี้พูดอย่างนี้กับเราเราเมื่อกี้ก็เลยไม่พอใจทีหลังเราไปฟังเขาใหม่พูดมาอย่างนี้เขาก็พูดของเขาภาษาเขาโวหารอย่างนั้นอย่างนี้ของเขา คนนี้ทีไรก็พูดอย่างนี้แหละสำนวนดีลางนี่อย่างอัจฉรานี่พูดอย่างนี้แหละเหมือนกับเสียมเหี้ยนอัจฉรานี่เขาก็พูดอย่างนี้ของเขาแล้วก็มันนิสัยของเขาอ่ะมันว่ากันลึกๆก็ว่าสันตานะ ภาษาบาลีนะสันตานะภาษาไทยสันดาน ก็ของเขาเขาก็อย่างนี้แหละเขาก็พูดชักๆๆๆเงี้ยจะให้เขาแก้เอ๊ะมันก็แก้ไม่ง่ายนะเนี่ยมันก็อายุ 20 30 ขึ้นมาไม่ไปแก้ได้ง่ายๆมันก็อย่างเงี้ยก็เราก็รู้ก็ซะเออเขาก็อย่างนี้นะ เมื่อเรารู้เขาแล้วเขามีธาตุอย่างนี้เขามีอย่างนี้เราจะสามารถแก้เขาได้ไหมอาตมายังแก้ไม่ได้เลยให้พูดเพราะอย่างพัทธรินทร์นี้พูดไม่ได้นะให้อาตมาไปแก้อัจฉราพูดเพราะอย่างพัทธรินทร์นี้แก้ไม่ได้พัทธรินทร์ก็พูดเขาก็พูดอย่างนั้นน่ะพัทธรินทร์เขาจะว่าเพราะอาตมาก็แกล้งว่าเป็นกันเองนะพัทธรินทร์ก็อาตมาว่าก็ไม่ได้พูดเพราะเท่าไหร่หรอกนะ เขาก็พูดอย่างนั้นแหละพัทธรินทร์ก็พูดอย่างนั้นแหละเสร็จแล้วเราไปกระทบไปสัมผัสภาษาเขาพูดอย่างนี้เราถือว่าเราไม่พอใจแล้วทำไมต้องพูดอย่างนี้เลยนะทำไมคุณต้องไปถือเขาด้วยว่าเขาพูดอย่างนี้ก็เขาพูดอย่างนี้เนี่ยเรารู้ธาตุแท้ของสิ่งที่เราได้เกี่ยวข้องสัมผัสกันอยู่เรารู้ธาตุแท้ของคนได้ว่าเป็นอย่างนี้ บางคนได้ชอบพูดอย่างนี้ชอบใช้ลีลาสายหูสายตาแบบเนี้ยทำไมต้องมองเราอย่างนี้เลยนะเอาไว้เขามองงี้ได้ยังไงก็เขาถนัดอย่างนี้อ่ะก็เขาเป็นคนยังมองงี้บางคนนี่มองเอาดื้อๆงี้เลยนะอ่ะก็เขาจะมองอย่างนี้บางคนถือสาเพราะเราเองเราต้องจะสัมผัสอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เราเรียนรู้ความจริงให้ได้ว่าเราเองจิตของเรานั่นแหละมันบ้า ไปถือเอาอย่างโน้นอย่างนี้เราจะให้อะไรอะไรมันเหมือนกันแล้วก็จะต้องเป็นอย่างที่เราต้องการอาตมาเคยถามหลายทีแล้วใจคุณน่ะคุณเองคุณทำให้มันได้สมใจตามที่คุณต้องการของตัวเองอะนะใจของตัวเองน่ะทำให้มันสมใจตัวเองน่ะคุณทำได้หรือยังไม่ต้องไปเอาใจใครอื่นหรอกไม่เอาไปตัวคนอื่นหรอกเอาตัวเองอะเรายังทำให้มันสมใจเราเองไม่ได้ของตัวเอง แล้วจะไม่ให้คนอื่นมาทำให้สมใจเราให้เหมือนเราต้องอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจเราเลยนะเราทำให้ได้ดังใจเราหวังดังใจเราต้องการเลยนะตายอีก50,000 ชาติตายอีก50,000 ชาติไม่มีทางเป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเรารู้ความจริงกันนี้แล้วเราก็จะได้ไม่นั่งไปโทษใครโทษตัวเอง ที่ทำไมใจของเราแปรปรวนทำไมเราจ้องไปยึดถือทำไมเราจ้องไปต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างโน้นอย่างนี้อะไรมากมายนะแม้พูดอย่างนี้แม้บอกกันอย่างนี้มันก็ยังถือกันอยู่นั่นแหละมันก็ยังมีเจตนารมณ์อยู่นั่นแหละเราก็ปรับปรุงไม่ใช่ว่าเราจำนนนะไม่ใช่ว่าจำนนแล้วเขาเป็นอย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่าไม่ดีนะคนนี้ถ้าทีกิริยาเรารู้โดยสมมุติสมมุติธรรมหรือสมมุติสัจจะของโลก ว่ากิริยานี้กระด้างพูดอย่างนี้ไม่ดีพูดอย่างนี้มันดูไม่เหมาะไม่สมไม่สุภาพไม่ดีเป็นการพูดที่มันเป็นถือว่าเป็นมิจฉาวาจาได้เพราะงั้นเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็แก้ซิว่ามันต้องแก้บ้างมันต้องแก้แก้ได้เท่าใดก็แก้เพราะงั้นผู้รู้ท่านจะแก้ไขอยู่เตือนติงบอกกัน ถึงวิธีการบอกผู้อื่นเตือนติงผู้อื่นนี่ใจเราก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ต้องเอ๊ะทำไมต้องเป็นอย่างนี้คนนี้ไม่ต้องไม่ต้องเอ๊ะก็เขาเป็นอย่างนี้จะไปเอ๊ะทำไมล่ะเขาก็เป็นอย่างนี้เพราะงั้นเราเห็นว่ามันไม่ดีไม่สุภาพเราต้องการให้เขาแก้เราก็บอกแนะนำเขาให้เขาสังวรสำรวมเปลี่ยนแปลงบ้างปรับปรุงบ้างมันปรับได้มนุษย์มันปรับได้แม้มันจะเป็น นิสัยเป็นสันดานหรือว่าเป็นวาสนาขนาดไหนมันก็พอปรับได้ต้องปรับอย่างพระสารีบุตรเนี่ยถ้าเป็นถึงพระอักขสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าท่านมีวาสนาบารมีจะเรียกนิสัยหรือสันดานก็ด้วยมันเป็นติดตัวเป็นคนหลุกหลิกเป็นคนที่ไม่ค่อยเรียบร้อยกิริยาไม่มันไม่สุภาพกิริยาไม่ค่อยเรียบร้อยกระโดดกระเดก ลูกหลิกท่านก็ต้องแก้ของท่านตลอดเวลาตลอดชาติท่านก็พยายามสังวรระวังแก้สำนวนที่ก็ใช้เป็นปุคคลาธิฐานว่าพระสารีบุตรนี่จะนอนครั้งใดจะนอนนะจะนอนครั้งใดก็จะต้องระลึกว่าระลึกเสมอทุกทีไปว่าเอ๊ะขณะนี้พระอัสสชิซึ่งเป็นผู้ที่สุภาพเรียบร้อยถือเป็นครู พระอัสสชิที่เป็นคนสุภาพเรียบร้อยนี่ท่านอยู่ที่ไหนหนอทิศไหนหนอระลึก ตรวจตราดูเท่าที่ท่านจะมีญาณ ท่านพระอัสสชิอยู่ที่นั่นทิศนั้นทิศนี้และท่านจะนอนหันศีรษะไปทางด้านที่พระอัสสชิอยู่ ปุคคลาธิฐานอธิบายว่าอย่างนี้นะอาตมาจะขยายความเป็นธรรมาธิฐานให้ฟัง พระสารีบุตรจะระลึกทุกทีที่นอนอย่างนี้ ก็หมายความว่าพระสารีบุตรเนี่ย ในขณะนอนเนี่ย คนเราจะนอนหรือนอนลงไปเนี่ย สติจะตก สติจะไม่เต็มที่เหมือนเวลาเราตื่นเพราะฉะนั้นคราวใดอธิบายเป็นธรรมาธิฐานว่าคราวใดที่เราจะหยุดหรือคราวใดที่เราจะใช้สติน้อยแล้วเราจะต้องพยายามตั้งตนให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องสภาพที่ดีที่สุดที่เราพึงจะกระทำให้แก่ตนแต่คนอย่างพระอรหันต์เนี่ย เมื่อเวลาตื่นอยู่มีสติเต็มที่ท่านระมัดระวังตัวอยู่แล้วเต็มที่พระอรหันต์นะถ้ามีสติอยู่ท่านจะมีธรรมวิจัยมีวิริยะโพชฌงค์7เป็นองค์แห่งการตรัสรู้อยู่เต็มที่ท่านจะรู้รอบรู้ตัวอยู่เสมอเพราะฉะนั้นท่านจึงจะระลึกตอนนอนหรือระลึกตอนที่สติมันจะเบาลงจะไม่ใช้สติตื่นเต็มท่านจะระลึกถึงสภาพที่ดีที่สุด เพราะไม่ฉะนั้นมันไม่มีอะไรควบคุมแล้วจะผิดพลาดได้เพราะตอนนั้นเมื่อมีสติไม่มีธรรมวิจัยไม่มีวิริยะอะไรควบคุมมากมันก็จะไปตามเคยตามนิสัยตามสันดานเพราะฉะนั้นจึงต้องตั้งดีๆเลยตั้งตนไว้ให้ในทางที่ดีที่ชอบนั่นนะแปลว่าถ้าจะนอนก็ต้องหันทิศไปในทางที่พระอัสสชิอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะ เพราะเราก็เหมือนกันนะเรามาฝึกเป็นคนมีสติธรรมวิจัยต้องรู้ตัวต้องพยายามเข้าใจสัมผัสเราจะต้องเรียนจริงๆและอะไรมันไม่ก่อกิเลสได้มากเท่าคนที่กระทบกันสัมผัสกันสัมพันธ์กันนี่แหละไม่ต้องเอาเหตุอื่นมาเป็นเหตุปัจจัยที่จะตัดกิเลสนะจะเอาไอ้แค่ขนมข้าวต้มต้นหมากรากไม้สีสันรูปอะไรต่างๆที่เป็นวัตถุธาตุธรรมดาเลยนะมาตัดกิเลสนะมันก็ไม่เจ๋งเท่าคนเนี่ยคนนี่แหละยอดก่อให้เกิดกิเลสกันมากที่สุดเลยกระทบสัมผัสคนในกันเนี่ยยอดเยี่ยมกิเล การสมานสามัคคีจะอยู่กันได้อย่างดีทีเดียวนะสังคมที่เกิดจากคนลดกิเลสหรือว่าสมานสามัคคีกันได้เป็นพระราดรภาพเป็นสังคมที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้หวังเป็นผู้ปรารถนาที่จะให้เป็นเพราะว่ามันเป็นความสุขของโลกเป็นผู้ชนะสุขายะในความอยู่ดี พระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะมาทำลายอะไรมีแต่จะมาเสริมสานให้มนุษย์อยู่กันเป็นสุขอยู่กันอย่างดีงามอยู่กันอย่างเรียบร้อยสันติภาพเป็นผู้สร้างสันติภาพอย่างใหญ่ยิ่งจริงๆเพราะงั้นตัวเหตุร้ายคือตัวทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาตัวไม่รู้เท่าทันนี่แหละสำคัญที่สุดขนาดที่เราเองเรามาลดละกิเลสกันได้แค่นี้แค่นี้นะพวกเราเนี่ย คิดดูสิคุณใครที่มาอยู่กับพวกเราชาวอโศกกันหลายปีแล้วคุณจะเห็นได้พวกเราเนี่ยเราก็เคยสังคมมากับกลุ่มกับหมู่ที่นู่นที่นี่ที่ไหนๆแล้วเขาก็ไม่ได้มามีหลักการว่าจะมาตัดกิเลสจะมาสามารถมาอยู่รวมกันสมานสามัคคีเป็นพี่เป็นน้องเอื้อเฟื้อเกื้อกูลนี่นะกลุ่มอื่นๆไหนๆเนี่ยไม่เหมือนหรอกไม่เหมือนอโศกหรอก อยู่ไปหลายๆปีคุณจะรู้เลยกลุ่มนี้นี่แปลกนะอยู่ๆกันไปมันก็มีระบบธรรมเนียมมีจารีตประเพณีวัฒนธรรมเป็นอย่างพวกเราเนี่ยเสร็จแล้วมันก็ไม่ทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันมากมายไม่ต้องมีตำรวจ ไม่ต้องวุ่นวายอะไรอยู่กันเกื้อกูลกันไปมีน้อยนะพวกเราไม่ใช่ไม่มีมากมายไม่ได้ร่ำรวยอะไรพวกเรามีน้อยกินน้อยกันอยู่เงี้ยใช้น้อยๆอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยอยู่กันได้ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกไม่ว่าที่ไหนสังคมไหนเขาเป็นไปยากเขาจะต้องบำเรอบำรุงเขายิ่งมารวมๆกันอย่างนี้เราโอ้ยเขาจะต้องไปเกณฑ์ไปหาอะไรจะอะไรมาต่างๆนานาสารพัดที่จะมาบำรุงบำเรอกันไม่เช่นนั้น ไม่ได้ขนาดให้กินมากๆให้หาไอ้สิ่งบันเทิงใจให้มากๆมันยังขึ้นเลยผีคนข้างนอกอ่ะนะกลุ่มนอกๆเค้าเนี่ยมันยังทะเลาะกันยังงงอย่างนี้กันไม่ค่อยจะอยู่สงบได้หรอกนะอาตมาจะไล่ทุกข์ไปเป็นข้อๆอีกทีนึงนะสภาวะทุกข์คือทุกข์ประจําสังขารที่มีเกิดแก่เจ็บตายนั่นน่ะคุณเข้าใจให้ได้เป็นสามัญลักษณ์ ว่าคนเราเกิดมาแล้วนี่มันต้องเกิดมาแล้วมากินอยู่นี่กินนี่คือตัวเกิดคุณกินข้าวเข้าไปเนี่ยคือหมายความว่าให้ชีวิตมันเกิดต่อมันเกิดอยู่เอาอาหารลมหายใจหายใจเข้าไปให้ชีวิตมันเกิดอยู่เพราะฉะนั้นทุกข์เพราะความเกิดอย่างนี้เข้าใจให้ได้ใช่ว่ามันเกิดแน่ ก็หายใจเข้าไปฟึดนี่มันก็เกิดอยู่แล้วถ้าบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์หยุดอุดจมูกเลยอย่าหายใจเข้าไปมันเกิดนะถ้าอย่างนั้นการแก้ทุกข์แบบนั้นก็ต้องปิดจมูกเลยตายกันเสร็จพอดีเพราะมันเกิดแล้วเมื่อเกิดมีร่างกายนี่มันก็ต้องแก่ไปตามวันตามเวลาตามอายุไขแก้มันไม่ได้หรอกเจ็บมันก็เจ็บได้เป็นพยาธิทุกข์ประเดี๋ยวเถอะอวัยวะ ที่เป็นเจ้าการเนี่ยมันทําหน้าที่ไม่สมบูรณ์เดี๋ยวมันก็จะเจ็บจะป่วยได้เอาก็จงเจ็บแล้วมันก็จะต้องตายเพราะฉะนั้นจะไปทุกข์เพราะมันจะต้องตายทุกข์เพราะมันจะต้องแก่ทุกข์เพราะมันจะต้องเจ็บทุกข์เพราะมันต้องเกิดอยู่ในประจําวันนี่แม้จะคุณเกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาแล้วก็ตามคุณกินข้าวเข้าหายใจเข้าดิคุณก็ทําให้มันเกิดอยู่ตลอดเวลามันก็ต้องเป็นธรรมดาธรรมชาติเป็นสภาวะทุกข์ ทุกนี้ไม่ต้องไปสร้างด้วยอริยสัจ4ไม่ต้องไปฆ่าไปแกงไม่ต้องไปทําลายไม่ต้องเป็นดับกิเลสตรงไหนเข้าใจด้วยปัญญาอันยิ่งให้ได้เป็นสามัญลักษณ์ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้แหละส่วนนี้อย่างนี้จบแล้วรู้แล้วจบแล้วก็ธรรมดาช่วยเหลือมันไปตามพอควรกินให้มันมั่งอาบน้ําให้มันมั่งมันถ้าไม่อาบน้ํามันขี้มันเยอะก็พอสมควรนะเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากเจ็บก็รักษา มันตายก็ฝังก็เผานะคิดว่าเรื่องนี้ดับทุกข์กันได้โดยเข้าใจเท่านั้นก็พอแล้วเป็นสามัญลักษณ์นะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซึ่งแบบนี้ก็อาตมาก็คิดว่าทีนึงนั่งฟังอย่างนี้ก็เคยฟังมาสองหูทะลุมาแล้วอ่ะมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เป็นสามัญลักษณ์แค่นี้เราก็เรียนรู้แค่สามัญลักษณะไตรลักษณ์ก็พอ ทีนี้สองปกิณกทุกข์หรือทุกข์จรคือโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตประจวบด้วยคนที่คนรู้สิ่งอันไม่เป็นที่รักพลาดจากคนรู้สิ่งอันเป็นที่รักปรารถนาใดไม่สมหวังอันนี้แหละเป็นทุกข์ที่จะต้องทํางานกับมันด้วยขบวนการอริยสัจสําคัญมากปกิณกทุกข์มันจะมีความทุกข์โศกเศร้าโศกอาวรณ์เป็นทุกข์โทมนัสอะไรอยู่ในนี้เกิดมามันมาแต่เหตุ มันมาแต่จิตที่เรายังอวิชชามาแต่เหตุมาแต่สมุทัยโลภะโทสะโมหะเป็นเจ้าการเป็นเจ้าตัวเป็นเจ้าเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นมันจะเกิดโศกเศร้าเกิดอะไรต่ออะไรต่างๆนานาคุณจะบำบัดอาการมันชั่วคราวก่อนก็บำบัดแล้วสาวหาเหตุให้มันได้แล้วปฏิบัติมีผัสสะเป็นปัจจัยมันผัสสะแล้วคนนี้นี่ทําให้เราแล้วประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักนี่ที่อาตมายกตัวอย่างไปแล้วเมื่อกี้ คนนี้นี่เราไม่ชอบใจไม่ชอบใจเห็นหน้าทีไรแม่มันไม่มันทุกข์มันเกลียดมันโกรธไม่สบายใจเราก็ลองสัมผัสดูไปเกลียดเขาตรงไหนไปโกรธเขาตรงไหนแล้วพิจารณาให้ได้จริงๆเลยว่ากิเลสของเรานะมันแปรปรวนมันอวิชชาไม่เข้าเรื่องไปยึดไปติด กิเลสนั่นกิเลสนี่อะไรต่างๆนานาของเราแท้ๆเลยมันมีรากเหง้าในจิตในใจนะชอบอโน้นก็ไปหลงมันรักอันนี้ไปหลงมันเรียกว่าโลภะไม่ชอบอโน้นไม่ชอบอันนี้เรียกว่าโทสะอาการมันมีอาการในใจเรานะ มีอาการลึกๆหรือว่าอาการชอบไม่ชอบตั้งเค้าอยู่ที่จิตนั่นแหละละลายตัวนั้นให้ได้สลายตัวนั้นให้ได้แล้วสัมผัสกันบ่อยๆแล้วเกิดขึ้นมาเชียวมันสัมผัสเมื่อไหร่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วมันจะเกิดที่เชียวทีเดียวอ่ะเกิดแล้วก็ละลายมันเลยเข้าไปละลายตัวเหตุนั่นนะจะมีวิธีการยังไงด้วยเหตุผลเรียกว่าวิปัสสนาธุระหาเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องไป มีอาการไม่สบายใจมีอาการเกลียดมีอาการโกรธมีอาการรักคนนี้สัมผัสคนนี้ก็รักรักชอบถ้ารักมันยังไม่ทุกข์เท่าไหร่แต่มันก็เป็นตัวร้ายถ้าเดี๋ยวไม่ได้สมรักไม่ได้อยู่ใกล้อยู่เคียงมันก็เป็นตัวทุกข์พลาดจากสิ่งที่รักอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเป็นตัวทุกข์ เราก็พยายามคลายอาการที่มันจะไปผูกพันไปสัมพันธ์ไปรักไปชอบหวงหาอาวรโหยหาอะไรอยู่คลายใจคลายกิเลสตัวนั้นเปลี่ยนปรับเปลี่ยนด้วยเหตุผลมันก็เป็นสิ่งที่เราสัมพันธ์กันทุกคนไม่ต้องไปรักคนนี้ไม่รักคนนี้รักคนนี้ไม่รักคนนี้ไม่ต้องก็เป็นญาติมิตรสหายพบกันมีอะไรจะสร้างสรรค์ดีด้วยกันก็รวมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีทํากิจทําการทํางานอะไรก็ทํา มันจะเป็นจะต้องไปที่ได้มีความเอียงลําเอียงรักคนนั้นชังคนนี้ไม่ต้องไอ้คําว่าไม่ต้องนี่ก็บังคับยากนะคุณทําของคุณเองล้างกิเลสตัวที่มันไปตั้งอุปทานตั้งกิเลสเป็นกิเลสเป็นตัณหาของคุณนั้นให้ได้ด้วยวิธีการอริยสัจ 4 คือสังวรระวังยาคิดก็อย่าไปคิดอย่างที่มันเป็นมันทําไมสัมผัสอันนี้แล้วต้องคิดอย่างนั้นไม่คิดปรับมันเป็นมิจฉา พูดอย่าไปพูดอย่างนั้นพูดไอ้ตัวการไอ้จิตของเรามันไม่ชอบใจมันก็จะมักจะพูดออกมาอย่างที่ไม่ชอบใจอ่ะมันยังไม่ค่อยทันนะพอสัมผัสปั๊บออกมาเลยมันเอาแล้วมันไม่ชอบใจพอทีคนชอบใจพอสัมผัสปั๊บมันจ้างั้นอย่างนี้แปลกนะคนเดียวแท้ๆพอเดี๋ยวพอสัมผัสอีกคนนึงจ้าจ้าจ้าจ่าอีกคนนึงวักก็วัก ยังไงนั่นน่ะมันไม่แน่ไม่เที่ยงไม่แท้เพราะงั้นเราก็ไม่เอาไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนทั้งความคิดเปลี่ยนทั้งวาจามันมาจากจิตนะตัวจิตทั้งนั้นแหละเปลี่ยนทั้งความคิดเปลี่ยนทั้งวาจาเปลี่ยนทั้งกรรมกิริยาการกระทําพอกับคนนี้แล้วไม่ให้ทํากิริยาอู้อย่างนั้นอย่างนี้พออีกกับคนนี้ไม่ให้ทํากิริยาอีกอย่างนึงแหมยังก็จะเป็นจะตาย อะไรอย่างงี้ต้องเปลี่ยนกิริยานะเปลี่ยนแล้วอบรมตนเปลี่ยนกายเปลี่ยนวาจาแล้วก็อย่างไปถึงจิตเลยเห็นด้วยปัญญานี่ให้ได้ว่าทําไมเราลําเอียงเราไม่เรารักทําไมเราโกรธทําไมเรารักทําไมเราชังมันก็มีกิเลสรักกับชังหรือว่าโลภกับโกรธนี่แหละมันเป็นอยู่ 2 อันนี่แหละหลักๆถ้าคุณรู้ตัวก็เรียกว่าหมดโมหะนะคุณรู้ตัวนี่เรียกว่าหมดโมหะคือไม่หลงผิด ขัดใดไม่รู้ตัวนั่นเลยว่าเมาละโมหะหลงผิดเห็นผิดเป็นถูกอยู่เรื่อยๆนั่นคุณจะต้องปรับปรุงปกินนกาทุกข์นี่น่ะเป็นตัวทุกข์ร้ายที่สุดที่จะต้องกระทํากับมันมากถ้าคุณทําได้เมื่อไหร่ชีวิตก็ไม่โศกไม่ปริเทวะไม่ทุกข์ไม่โทมนัสไม่อุปยาตจะประจวบกับด้วยคนที่รักหรือสิ่งอันไม่ ด้วยคนหรือสิ่งอันไม่เป็นที่รักคุณก็สบายๆจะไปพลากจากคนหรือสิ่งอันเป็นที่รักคุณก็สบายๆเฉยๆปรารถนาใดไม่ได้สมหวังก็เฉยๆแล้วไม่ต้องไปปรารถนาอะไรมากหรอกชีวิตน่ะแต่มันต้องปรารถนาต้องมีอังคากังขาวจรหรือต้องมีอิจฉาวจรจะต้องมีความมุ่งหมายความปรารถนาดีในชีวิตถ้าไม่ฉะนั้นกลายเป็นคน ลอยๆเรื่อยๆเป็นคนยังไงคนเฉยๆตกลงมาศึกษาศาสนาพุทธแล้วไม่ปรารถนาไม่ปรารถนาหรือไม่เพราะว่าถ้าไปปรารถนาใดไม่สมหวังแล้วมันจะทุกข์ก็เลยไม่ปรารถนาอะไรเลยเฉยๆเดินลอยไปลอยมา เป็นคนเสื่องเสื่อเปล่าเราเป็นคนขยันหมั่นเพียรเป็นคนเห็นเลยว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีกิริยาเอาภาระขนขวายมีกระจิตกระใจสร้างสรรค์เนี่ยคนของพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะ เรื่องปกิณกทุกข์เดี๋ยวก็ขอผ่านไปก่อนนะถ้าผู้ใดเรียนรู้แล้วปฏิบัติจากที่อาตมาพูดคร่าวๆนั้นเราจะหมดความโศกหมดความทุกข์ใดๆอยู่ในเนี้ยคำว่าทุกข์มันก็อยู่ในเนี้ยโสกปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปยาสเนี่ยมันอยู่ในข้อสองเนี่ยปกิณกทุกข์นี่แหละตัวร้ายนะนิพพัททุกข์ คือทุกข์เนืองนิดหรือทุกข์วนเวียนอยู่เป็นประจำนะทุกข์อันนี้ก็ไม่ต้องไปแก้อะไรยากไม่ต้องอาศัยพระพุทธเจ้ามาสอนทุกข์ได้แก่หนาวมั่งร้อนมั่งหิวมั่งกระหายมั่งปวดอุจจาระมั่งปวดปัสสาวะมั่งต้องให้พระพุทธเจ้ามาสอนจะบำบัดยังไงปวดอุจจาระไม่ต้องนะมันก็เป็นทุกข์นะคุณปฏิเสธไม่ได้มันเป็นทุกข์ ถ้าไม่บำบัดหรือไม่คลายไม่กระทำให้มันสมส่วนสมสัดปวดอุจจาระปวดปัสสาวะก็ทุกข์ร้อนมาเราก็ทุกข์แต่ว่าเราจะต้องรู้จักการปล่อยการวางมันร้อนก็ทนซะบ้างขนาดก็ฝึกไปนั่งอยู่ในหิมะเลยนะนั่งไม่ต้องมีผ้าผ่อนอะไรแล้วนั่งอย่างพวกทิเบตก็ไปนั่งเขายังฝึก ฝึกมันก็ได้มันสามารถทนได้นะทนร้อนทนหนาวทนอะไรเนี่ยเราก็ฝึกแล้วมันก็จะใจมันจะกล้าแข็งมันสามารถต่อสู้ได้พอสมควรไม่เช่นนั้นเราก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอเป็นคนที่อะไรนิดอะไรหน่อยก็ทุกข์หนักทุกข์มากเพราะมันต้องฝึกเหมือนกันที่เรามาฝึกอยู่ที่นี่เนี่ยฝึกร้อนทนร้อนทนหนาวอะไรเนี่ยฝึกด้วยสัมผัส ต่างๆที่เป็นสัมผัสที่ไม่นิ่มไม่นวลไม่ได้สัมผัสดังที่จะต้องแหนเนียนนั่งในนอนในบรรจัดถอนมีหมอนมีที่หลับที่นอนผ้าผ่อนอะไรเนียนอะไรเราไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นเพราะมันต้องฝึกเหมือนกันที่เรามาฝึกอยู่ที่นี่เนี่ยฝึกร้อนทนร้อนทนหนาวอะไรเนี่ยฝึกด้วยสัมผัสต่างๆที่เป็นสัมผัสที่ไม่นิ่มไม่นวลไม่ได้สัมผัสดังที่จะต้องแหนเนียน นั่งที่ในนอนในบรรจัดถอนมีหมอนมีที่หลับที่นอนผ้าผ่อนอะไรเนียนอะไรเราไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นเพราะเรามาฝึกแม้แต่หัดอดหัดหิวแล้วก็วางใจไม่ต้องหิวไม่ต้องกระหายอะไรมากนักจริงร่างกายมันมีทั้งสรีระมันมีทั้งผมทั้งตมใต้ทั้งต่อมทั้งอะไรจะใดเมื่อเวลามันน้อยลงมันขาดลงมันแล้วมันเคยชินมันจะมีภาวะดูดมีภาวะ ต้องการน่ะมันมีภาวะสรีระหลังเหล่านั้นมันเป็นของมันด้วยมันจะเตือนให้เรารู้สึกเลยใช่แหละเราจะต้องอยากแล้วนะกระหายแล้วนะอย่างนั้นขาดแล้วนะมันไม่พอแล้วนะมันไม่ได้ตามที่เคยแล้วนะคำว่าไม่ได้ตามที่เคยแล้วนั่นนี่แหละสำคัญเราแม้แต่ร่างกายเนี่ยมันเคยอย่างนั้นมามันเป็นร่องเป็นช่องเป็นต่อมเป็นประสาทเป็นเส้นเป็นสายไปท่อ ท่อน้ําท่อเลือดท่อลมอะไรพวกนี้มันเป็นทั้งสรีระเลยเสร็จแล้วมันเคยอย่างไรมันก็จะหมุนเวียนแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะมีสัญญาณของมันนั่นแหละเตือนให้หายเตือนให้หิวอะไรต่างๆนานามันเป็นได้ขาดน้ําก็กระหายน้ําเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้ายังกระหายน้ําอานนท์เราก็หายน้ําเธอไปเอาตักน้ํามากินสิ พระอานนท์ก็จะไปตักน้ํามาแล้วบอกเมื่อกี้เกวียนมันผ่านไปในน้ําคุณ พระอานนท์ทูลพระพุทธเจ้าบอกเมื่อกี้เกวียน500ผ่านไปน้ําคุณพระเจ้าค่ะไปตักอานนท์เราหิวน้ําจะเข้ากินน้ําพระพุทธเจ้าก็หายน้ําไม่เป็นปัญหาพระอานนท์ต้องไปให้อ่านประวัติพระพุทธเจ้าแล้วจะเจอพระอานนท์ก็ต้องไปตักเอาน้ํามาให้ก็เกิดการประหลาดว่าเอ๊ะเมื่อกี้นี้เกวียนผ่านไปตั้ง500คันทําไมมันน้ําไม่ขุ่นนะตักน้ํามาให้พระพุทธเจ้าก็มาเปลยกับพระพุทธเจ้าทูลว่า แม้ประหลาดนะเมื่อกี้เกวียนผ่านไปตั้ง500คันแต่น้ําทําไมมันไม่ขุ่นอานนท์มันไม่ก็ไม่ขุ่นอย่างนั้นแหละก็ไม่รู้จะว่าไงพระพุทธเจ้าก็มันไม่ขุ่นอย่างนั้นแหละแล้วก็เอาน้ําให้พระพุทธเจ้าท่านดื่มนะสรีระมันมีสรีระมันมีจริงๆนะมันมีช่องลมช่องน้ําต่อมอะไร ใครไปทําเคยเอาไว้ให้เป็นช่องเป็นปมเป็นมากๆนะไม่ฝึกไม่ฝนเดี๋ยวจะปมตุ่มๆอะไรพวกนั้นมันดูดมันไปแล้วคุณก็ต้องเป็นทาสมันตลอดมันต้องฝึกต้องฝึกจะไปที่ได้หิวกระหายจะต้องให้มันดูดมันดึงอะไรมากมายนักหัดหยุดหัดลดมั่งนี่ก็สู้ได้ทนได้นะนี่ที่พัดทุกข์มันวนเวียนอยู่กับชีวิตเรานี่แหละ เพราะเรามาฝึกให้ร่างกายของเราไม่ไปเป็นตัวที่จะเดี๋ยวก็เตือนหิวแล้วเดี๋ยวก็เตือนหิวแล้วเดี๋ยวก็กระหายแล้วยิ่งไปที่ได้กินไอ้สิ่งเสพติดอื่นๆเดี๋ยวหิวเป๊ปซี่แล้วเดี๋ยวหิวโคคาโคล่าแล้วเดี๋ยวหิวกาแฟแล้วเดี๋ยวหิวบุหรี่แล้วเดี๋ยวหิวเหล้าแล้วเดี๋ยวหิวโน่นหิวนี่มันก็เพราะเราสร้างมันทั้งนั้นเลย แต่ถ้าเผื่อว่าเราเองเราลบล้างมันเสียแบบไม่ต้องแกอย่ามาเป็นเจ้านายฉันให้มากเลยมันก็ทำได้เสร็จแล้วมันก็เอาแต่สิ่งจำเป็นจะเป็นปอมเป็นปอมเป็นปมเป็นเส้นเป็นสายสายเส้นเลือดเส้นลมอะไรก็แล้วแต่มันก็จะไม่พอเราฝึกเราหัดก็คือปิดไปอัดไปตุนมันอุดไปตันมันซะไอ้จะตุนอุดตันหรือไปอัดตุนมันไม่ได้ไปดีเลยเรื่องผิดภาษา ไปอุดไปตันมันซะมันก็จะไม่เป็นเมื่อไม่เป็นแล้วมันก็ไม่มาเตือนสัญญาณเราเนี่ยไม่ใช่จิตวิญญาณนะมันเป็นเรื่องสรีระเตือนเราด้วยเพราะผู้ใดที่ฝึกปรือหัดอดหัดลดหัดพอที่สมควรไม่ต้องไปชั่งอยากชั่งโน่นชั่งนี่เขามายั่วอะไรก็อย่าแล้วก็ไปเสพเข้าก็ไปติดเข้ากลายเป็นสภาพอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นคนที่ไปติดยาเสพติดก็ดีก็เพราะตัวเองไปกินเข้าจนกระทั่งกลายเป็นเส้นเลือดเป็นประสาทเดี๋ยวพวก แอลกอฮอลิสแอลกอฮอลิกแอลกอฮอลิซึมเนี่ยนั่นน่ะมันไปกินจนกระทั่งกลายเป็นสรีระมันแย่แล้วมันเป็นหมดเลยเป็นต่อมเป็นปมเป็นสรีระเป็นอะไรอะไรมันบั่นรักษายากเลยมันหนักเลยนะทั้งสรีระด้วยจิตวิญญาณก็อ่อนแอด้วยไปเลยยากเพราะเราอย่าไปให้มันถึงขั้นจะต้องไปเสพติดเพราะสรีระของเราไปเป็นเลยเป็นเส้นเลือดเส้นลมอะไรพวกนี้อย่าไปเป็นอย่าไปฝึกเข้า อย่าไปทำอะไรเข้าเพราะงั้นเราจะต้องดูว่าเราไปอย่าไปชั่งหิวกระหายอะไรมากนักนะลดหย่อนบ้างเพราะเวลาเรามากินข้าวจริงๆเนี่ยแล้วก็กินเพราะว่าเราจะต้องเอาธาตุเข้าไปสังเคราะห์ไม่ใช่กินเพราะมันหิวกระหายมันกระตุ้นแล้วก็ไปกินไม่เอาเรากินเป็นครั้งเป็นคราวเป็นกินเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะต้องกินแม้แต่อดวันอดมือ 2 วัน 2 มื้อ 2 วันมื้อเดียวอะไรก็เราหัดเราอดมั่ง มันก็จะไม่กินเพราะเราจะต้องแม้ขาดนิดขาดหน่อยท้องนั้นโบแล้วดูดแล้วเตือนแล้วให้สัญญาณแล้วเราก็ไม่ต้องเมื่อมันไม่มีอย่างนี้เราก็กินมันอย่างสมควรได้กินกินวันหนึ่งหนึ่งก็กินมันก็ไม่จำเป็นจะต้องหิวกระหายอะไรมากมายก็ไม่ทุกข์นะมีเรื่องของความหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะอะไรก็ไม่ต้องสอนไม่ต้องพูดใครแก้ไขทุกข์อันนี้ไม่ได้ก็ไปศึกษากับหมา ก็หมามันจะปลดทุกข์มันได้ปลดทุกข์เยี่ยวทุกข์อุจจาระปัสสาวะใช่ไหมอย่างนี้ไม่ต้องให้พระพุทธเจ้ามาสอนเราปลดทุกข์แค่นี้ปลดทุกข์อุจจาระปัสสาวะเนี่ยแต่มันก็มีอยู่ในชีวิตเป็นนิพพัทธทุกข์มันจะวนเวียนมันจะเป็นอยู่เนืองนิดอยู่มันอยู่กับเรานะมันก็เป็นไปอยู่กับเราไปธรรมดาธรรมชาติแม้ที่สุดจะว่าไม่หิวไม่กระหายมันก็จะต้องมีหิวมีกระหายบ้างเป็นธรรมดามันเป็นเรื่องขาดอย่างเรานี่ร้อนขาดน้ํามันก็ต้องกระหายน้ําบ้างมันก็ไม่ใช่ทุก ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วพระพุทธเจ้ายังต้องกระหายน้ําในเรื่องอะไรจะต้องมาเพื่อได้วุ่นวายมากมายบางคนนี่คิดเลยเถิดเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ไม่อยากอะไรเลยไม่หิวไม่กระหายอะไรเลยบ้าใหญ่แล้วพระอรหันต์เป็นอะไรกันเป็นก้อนหินก้อนเสาต้นเสาอะไรไปได้มันก็ต้องมีอาการมีอะไรแต่ใดบ้างแต่ไม่ใช่มันเลยเถิดไปถึงป่านนั้นเพราะงั้นพวกคนที่ไม่เข้าใจพวกเนี้ย ไปตั้งจิตไว้ผิดเข้าใจไว้ผิดว่าพระอรหันต์จะต้องเป็นคนยังไงงั้นเขาก็ไม่มีโอกาสได้พบพระอรหันต์เลยถ้าเป็นพระอรหันต์ไม่ได้พูดว่าอยากกินน้ําหิวนนอยากนี่ไม่ได้ตายแล้วว่าพวกขี้ก็ไม่ได้ปวดเยี่ยวก็ไม่ได้พระอรหันต์เนี่ยเขาเลยเถิดแล้วเขาก็เลยไม่เจอพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่ได้มันเลยเถิดไปถึงขนาดปานนั้นนะต่อมาพยาธิทุกข์พยาธิทุกข์คือทุกขเวทนา มีประเภทต่างๆตามสมุดฐานตามเหตุนั่นเองคืออวัยวะเป็นเจ้าการไม่ทำหน้าที่โดยปกตินี่ท่านก็บรรยายไว้ที่จริงไม่ใช่อาตมาเขียนเองหรอกนะพวกนี้เนี่ยท่านเอาบรรยายไว้แล้วนะโบราณอาจารย์อื่นท่านเขียนไว้อาตมาก็เอามาอวัยวะเป็นเจ้าการอวัยวะมันทำงานของมันมันไม่ทำหน้าที่โดยปกติมันเกิดไม่สมดุล อย่างนี้เป็นต้นนะอย่างเรียนพวกเรียนหมอมานี่รู้ดีมันไม่ทำหน้าที่ไม่สมดุล มันบกพร่องหรือมันเกินไปอะไรก็ตามใจเค้าก็ต้องมาปรับให้มันเข้าที่ให้มันสมดุลให้มันทําอย่างที่มันเป็นมันควรนี่ก็เป็นเรื่องของความเจ็บความป่วยมันเจ็บป่วยเพราะอย่างนั้นน่ะเพราะอวัยวะมันทําหน้าที่ไม่สมดุลมันมีอะไรไปมากไปน้อยไปก็ต้องปรับให้มันพอเหมาะพอดีของมัน เรายังมีสรีระเรายังมีร่างกายเราต้องมีการป่วยการเจ็บเป็นแน่นอนแต่น้อยจะมากก็แล้วแต่ถ้าใครรักษาได้ดีคนนั้นก็ไม่ป่วยมากใครรักษาได้ไม่ดีก็ป่วยมากแต่มาระวังไม่ดีก็ป่วยมากก็เป็นธรรมดานะแต่มันต้องมีแม้เป็นพระอรหันต์ก็ต้องมีแม้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะท่านก็ยังต้องป่วยต้องโอยต้องเจ็บเลย เป็นพยาธิทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์อย่างนี้เมื่อมันป่วยมันเจ็บด้วยสรีระหมอพระพุทธเจ้าก็ให้ชีวกะโกมารพัฒน์รักษาอาตมานี่ก็มีหมอคอยรักษาเมื่อวานนี้บ่นไม่สบายหน่อยเดียวก็หมอไปตรวจ 2 รายตรวจ 2 รายก็ไม่เป็นไรก็ตรวจอันไหนก็แนะนำกันดูแนะนำช่วยเหลือเพื่อฝ่ายกัน ยังไม่อยากให้อาตมาตายมันป่วยแล้วมันก็ทําตายแต่มันขาดมันไม่พอมันก็จะต้องตายแต่ช่วยกันได้มีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาธิรักษาความเจ็บความป่วยเนี่ยช่วยได้มันก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์แน่ๆมียังมีร่างกายมันก็เหมือนสภาวะทุกข์สภาวะทุกข์ก็มีการเกิดแก่เจ็บตายมันมีสภาพธรรมชาติอย่างนั้นเพราะนี่ท่านเจาะลงไปอีกว่าเป็นพยาธิทุกข์คือ ให้รู้เหตุเลยว่าเฉพาะเรื่องเจ็บป่วยเนี่ยมันเกิดจากอวัยวะเป็นเจ้าการไม่ทําหน้าที่โดยปกติไม่ถูกต้องหน้าที่ของมันมากไปน้อยไปอะไรก็ตามใจดังกล่าวแล้วเพราะงั้นเรื่องนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากรักษาดูแลว่าตัวเองอย่าไปทําให้มันไม่สมดุลกินมากไปกินน้อยไปหรือว่ารับไปโน่นรับไปนี่เข้ามามากไปน้อยไปอวัยวะของเรามันทํางาน ไปทํางานไอ้ส่วนนั้นส่วนนี้มากๆจะไปทํางานด้านแขนก็เอาแขนไปใช้งานซะจนมากไปเอาแขนเคล็ดแขนปวดแขนอย่างนั้นอย่างนี้ขามั่งแขนมั่งส่วนนั้นส่วนนี้มั่งปากมั่งบางทีพูดมากๆนักเดี๋ยวปากไม่สมดุลอวัยวะเจ้าการปากไม่ทําหน้าที่สมดุลระวังนะพูดมากๆอาตมาหรือเปล่าไม่รู้พระพุทธเจ้าได้ป่วย โดยโรคปักขันติกาพาธหมายความว่าอาเจียนมันคอใช้คอมากแล้วคอมันก็บกพร่องแล้วก็พูดออกมาเป็นเสมหะเป็นโลหิตออกมาแล้วท่านตายได้โรคนี้พระสารีบุตรก็เหมือนกันก็เป็นเรื่องธรรมดามันต้องทํางานหน้าที่นี้มากใช้มันมากมันก็จะต้องบกพร่องมันต้องเสียอาตมาก็คงจะต้องตายได้โรคนี้มั่งก็ไม่แน่นะ โรคเดียวกันคือพูดมากใช้คอมากในคอมันก็ไม่ดีแล้วยิ่งสมัยโบราณนั้นที่ยังพูดมากเพราะว่าท่านไม่มีเขียนมันยังไม่มีตัวหนังสือยังตัวหนังสือมีแล้วแต่ว่าตัวหนังสือยังไม่แพร่หลายไม่มีวัสดุอย่างนี้ก็ไม่แพร่หลายใช้นี่เป็นสื่อสารไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องพูดสอนพูดมากพูดสอน เพราะมันมีความจําเป็นท่านตายด้วยโรคนั้นก็เป็นของธรรมดาอวัยวะเจ้าการตายด้วยโรคพยาธิทุกข์อันนั้นประกันที่กาพาธจนมันออกมาเป็นโลหิตจะพูดเสียงมันมีเสมหะมันมีน้ําลายมันมีอะไรออกมาเป็นโลหิตตายด้วยโรคนั้นคอมันก็ทรุดโทรมเป็นได้นะเพราะพยาธิทุกข์ก็ไม่มีเรื่องอะไรมากมายนะสันตาปทุกข์ทุกข์คือความร้อนเผาใจ ตัวนี้แหละตัวอีกตัวนึงร้ายกาจเป็นตัวที่จงยั่งเข้าไปแล้วก็กินอากาศทุกนั้นเป็นแต่เพียงมันออกมาเป็นรูปของความทุกข์ข้างนอกส่วนสันตาปทุกข์นี้เนี่ยทุกข์คือความร้อนเผาใจหรือทุกข์ร้อนเพราะถูกเผาด้วยความโง่อวิชชาได้แก่ความกังวลกระวายใจเพราะถูกไฟมันจะกังวลกระวายใจมันจะทุกข์อะไรก็แล้วแต่เพราะถูกไฟคือกิเลสราคะโทสะโมหะมันเผาเอา นี่แหละเป็นตัวร้ายสันตาปทุกข์เนี่ยเพราะฉะนั้นกิเลสราคะโทสะโมหะสามตัวนี่แหละใหญ่ยิ่งเป็นตัวเผารนอยู่ให้เราร้อนลำบากสันตาปทุกข์ต้องทำ ต้องเรียนรู้ต้องยังให้รู้ราคะโทสะโมหะมันเป็นอาการยังไงหน้าตามันเป็นยังไงมันไม่มีรูปร่างหรอกราคะโทสะโมหะมันไม่มีตัวตนมันไม่มีหางไม่มีหัวมันไม่มีหางไม่มีหัวแต่มันมีนะมันมีอาการราคะเป็นอย่างไรใครเคยเกิดอาการราคะก็รู้จับมันให้มั่นเลย จับมันมั่นแล้วเรารู้แล้วว่านี่ตัวนี้แหละตัวเหตุร้ายมีกรรมวิธีอย่างไรที่จะทำให้มันฝ่อทันใดเลยนะมันเกิดเมื่อไรปั๊บทำให้มันฝ่อให้มันลดอาการลงไปเลยนั่นคือการปฏิบัติธรรมที่จริงยิ่งปัจจุบันธรรมที่สุดเป็นวิปัสสนาที่สุดวิปัสสนานี่ต้องเป็นปัจจุบันธรรม เกิดอาการโทสะมันโกรธจะโกรธน้อยโกรธใหญ่ยังไงก็ตามใจเถอะโกรธชนิดบรรจุซองก็ตามโกรธอาการโกรธแล้วจับอาการให้มั่นให้แม่นเลยแล้วทำอย่างไรด้วยอิทธิวิธีที่คุณสามารถจะกดข่มมันเฉยๆด้วยสมถะธุระสลัดปัดปล่อยยังไงก็เป็นภาษาคุณก็ทำไม่รู้จะบอกคุณยังไงแล้วนะวิธีการนี้ คุณจะต้องทำด้วยความสามารถของคุณเองว่าอาการอย่างนี้เราจะทำยังไงมันจะกดจะข่มจะสลัดจะทำให้มันหายมันปล่อยยังไงมีวิธีเอาหรือด้วยเหตุผลวิปัสสนาธุระด้วยเหตุผลทำไมเราต้องโกรธโกรธมันอร่อยหรือไงแล้วจะต้องไปโกรธเขาทำไมเขาเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนี้อ๋อคนนี้จมูกแหว่งเลยทำให้เราโกรธมันเรื่องอะไรของคุณน่ะจมูกแหว่งก็ต้องมาทำให้คุณก็ต้องไปโกรธ คนนี้ตาบอดข้างนึงต้องโกรธไอ้มันเรื่องอะไรของคุณน่ะคนนี้เขี้ยวแหลมโกรธเขี้ยวแหลมก็ช่างเป็นไรแม้เขี้ยวเขาจะมากัดคุณมันน่ากัดมั้งเขาก็เลยมากัดคุณเข้าให้นะต้องพิจารณาหาเหตุผลจริงๆเลยให้มันลดโกรธลดโลภให้ได้พิจารณาหาเหตุผลแล้วปล่อยวางยิ่งใช้ปัญญาพิจารณาวิปัสสนาธุระเนี่ยยิ่งดี เห็นเหตุผลเลยว่าทำไมไปรักเขาเนี่ยรักตรงไหนรักตรงตารักตรงหูเดี๋ยวเจาะตามาให้ซะเลยรักตารักหูตัดหูมาให้ซะเลยรักตรงไหนไปรักทำไมไม่มีราคะทำไมพิจารณาเลยทำไมเราไม่มีอาการอย่างนี้มันก็สบายดีโลกทุกวันนี้ไม่ต้องเกิดราคะอะไรหรอก ไม่ต้องมาสมสู่ด้วยเพราะว่าคนมันจะล้นโลกแล้วอยู่กันอย่างเพื่อนมนุษย์ร่วมสร้างร่วมกระทำงานมีอะไรก็ช่วยกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายบางอย่างก็ผู้หญิงช่วยดีบางอย่างผู้ชายช่วยดีช่วยกันรังสรรค์ไปสร้างสรรค์โลกมันทุกข์ลำบากลำบนเหลือเกินแล้วไอ้การเกิดของคนนั้นน่ะมันมากคนที่ไม่รู้เรื่องอวิชชามีกิเลสหนาเยอะเลยที่เขาสร้างคนขึ้นมาเลี้ยงลูกเขาเถอะ ช่วยเหลือเฟื้อฟายคนเขาพวกนู้นน่ะลูกหลานเขาทำออกมาเรามาช่วยเลี้ยงเขาดูแลเขาพอแล้วลดราคะจริงๆลดจริงๆพวกเรานี่นะสังคมพวกเรานี่มีคนหนุ่มคนสาวไม่ใช่น้อยคนข้างนอกเขานี่เขาแหมไอ้พวกนี้นี่เขาไม่ไว้ใจก็คงเละในนี้นะไอ้หนุ่มๆสาวๆในนี้คงเละนะแต่พวกเราเรารู้กันดีว่าเราพอไปได้นะไปได้ดีทีเดียว ไม่เละไม่เลอะอะไรเพราะว่าพวกเราตำรวจเยอะเราว่าไม่มีตำรวจไปทีนึงแล้วนะตอนนี้ก็มีตำรวจซะแล้วตำรวจจากพวกเราตำรวจพวกเราเนี่ยเยอะคอยป้องกันใครมาทำตาหวานตาขมอะไรใส่กันเนี่ยมันทำเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ท่าทีลีลาเนี่ยเอาแล้วป้องกันกันแล้วช่วยกันแล้วไม่เอาหน้าเข้ามาอยู่ในกลุ่มพวกเราคนพวกเรานี่จะเป็นคนที่ไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องนี้นะเอาให้แรงก่อนสมัยนี้ไม่ใช่ขนาดสมัยพระพุทธเจ้าท่านก็ยังเอาหนักอยู่แล้ว สมัยนี้มันยิ่งทันสมัยมากเพราะว่าสมัยนี้คนมันสี่พันล้านกว่าแล้วในโลกมันสี่พันล้านกว่าคนและประเทศไทยนี่ก็เข้าปลาเข้าไปทั้ง50 51ล้านแล้วนะไม่ต้องไปเพิ่มหรอกไอ้คนที่ไม่รู้ไม่ประสีภาษาเนี่ยไปห้ามมันก็ไม่ได้มันจะต้องสมสู่มันจะต้องเกิดคนมาทั้งที่มันไม่อยากให้เกิดมันก็ต้องเกิดมานั่นแหละคอยเลี้ยงมันดีๆกันแล้วกัน มันจะต้องมาให้คุณได้ดูแลเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนอยู่อีกเยอะแยะเลยเราไม่ต้องไปทำหน้าที่นั้นอย่างนั้นหรอกเราเป็นหลงว่ามันเป็นรสอร่อยมันไม่เป็นรสอร่อยอะไรหรอกไม่เชื่อคุณไปถามเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียของพืชดูสิไม่มี มันไม่มีรสอร่อยอะไรหรอกมันเป็นการผสมพันธุ์หรือแม้แต่สัตว์หลายชนิดมันก็เริ่มมีกิเลสแต่มันก็ไม่มีอะไรจัดจ้านมากมายนักมันเป็นสรีระเราเรียกว่าสัญชาตญาณเกิดมาจากสรีระมันมีจิตวิญญาณเริ่มต้นเหมือนกันแล้วมันก็มีจิตวิญญาณสั่งสมกิเลสราคะเหมือนกันสั่งสมมาจนกว่าจะมาเป็นคนในโอราคะมากกว่าสัตว์ เพราะฉะนั้นเราเองเราก็ต้องรู้ความจริงอันนี้แล้วฝึกปรือคนไม่มีราคะเนี่ยแหมสบายสบายมากไม่เชื่ออย่าเชื่ออาตมาก็เคยมีโลกมันหลอกให้ไปมีราคะไม่มีกิเลสอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้ยเป็นวักเป็นเวรต้องเป็นทาสตัวเองแล้วก็ไปเทศสมมุติไปกำหนดคนนั้นคนนี้เราจะต้องไปติดเขา จะต้องไปตามเขาจะต้องไปคอยอย่างโน้นอย่างนี้โอ้นึกถึงแล้วมันทุกข์นึกถึงแล้วมันโง่เสียเวลาเสียเงินทองเสียทุนรอนเสียแรงงานไม่เข้าท่าพอเลิกแล้วเราเอาแรงงานเอาทุนรอนเอาเวลานี่มาสร้างสรรค์อะไรต่ออะไรนี่ได้เยอะแยะเพราะฉะนั้นเราดึงได้ค่าของ A แอบสแตรกนี่เราได้ค่าของเอจากคืนจากพวกเราเนี่ยแทนที่คุณจะเอาเวลาไปป้อไปขีดตีไปอะไรกันเวลาไม่ต้องแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาเอาแรงงานไปเฉยๆเสียเงินทุนรอเสียเงินไม่ต้องละเอามาสร้างสรรค์นี่เวลาคนเรามีเวียนวารยิบสี่ชั่วโมงเท่ากันแรงงานเราก็มีอยู่ก็แทนที่จะเอาไปแรงงานไปจ่ายเงินไม่ต้องเลยมาแรงงานมาจ่ายงี้ทุนรอก็เอามาสร้างสรรค์ตรงนี้เป็นประโยชน์คุณค่าต่อสังคมมนุษยชาติทุกวันนี้ เราไม่สมดุลขาดดุลในธรรมชาติมากการสร้างสรรค์เพื่อที่จะไปสร้างสรรค์เพื่อมาให้โลกมันอุดมสมบูรณ์คืนมายังขาดมากมีแต่คนสร้างแล้วก็จะต้องแลกเปลี่ยนไอ้ที่แลกเปลี่ยนก็นี่อย่านึกว่ามันไม่มีค่านะอย่านึกว่ามันไม่ทำลายสังคมนะไปแลกเปลี่ยนด้วยราคาที่สูงขึ้นทำอะไรก็แล้วแต่สร้างอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ปลูกผักปลูกพืชอะไรขึ้นมาแล้วก็เป็นแลกมาแลกมาเนี่ย อย่านึกว่ามันไม่เกิดผลนะมันเกิดผลทางเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อย่างมหาศาลเกิดผลลำบากลำบนยากแค้นเพราะเราจะต้องมาสร้างขึ้นแล้วก็แจกหรือขายให้ถูกมันถึงจะเกิดความอุดมสมบูรณ์มันถึงจะเกิดการเพียงพอช่วยเหลือเปลือยกันได้เพราะเราเอาแรงงานเวลาอะไรต่างๆพวกนี้มาสร้างสรรค์สิ่งที่ดีไม่มีโลภะไม่มีราคะไม่มีโทสะ พบกันอยู่สังสรรค์กันนี่ไม่มีโทสะอะไรเห็นหน้ากันเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งคมอย่างนี้โลกอย่างนี้น่ะที่ไหนเขาก็ต้องการแต่เขาไม่มีวิธีการที่เก่งเรามีวิธีการที่ทำดูแม้จะทำได้ในจำนวนคนเป็นพันๆแค่นี้ทำได้จริงๆเลยนะอย่างเสด็จอย่างดีนี่นะมันก็จะต้องทำได้หลายพันหลายกลุ่มกว่านี้ ก็กลุ่มนี้ทำได้กลุ่มอื่นๆก็ทำได้กลุ่มอื่นก็ทำได้เป็นจุลภาคหลายๆจุลภาคมันก็จะเป็นมหาภาคเองมันจะเป็นคนชนิดอย่างนี้อีกมากๆต่อไปเองเขาต้องการกันทั้งโลกแหละเขาต้องการสันติภาพอย่างนี้พระราดรภาพอย่างนี้เขาต้องการทั้งโลกอ่ะจริงๆเอาละคนก็ต้องการแล้วหาทฤษฎีไม่ได้เขาก็ไม่ได้แต่เราเองเราต้องการแล้วเรามีทฤษฎีแล้ว พระพุทธเจ้าให้มาเราก็เอามาพิสูจน์บางคนเข้าใจทฤษฎีพระพุทธเจ้าเป็นคนละทางเขาก็ทำเราก็ทำพิสูจน์กันทฤษฎีของใครจะได้ดีกับกันมละราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นสันตาปทุกข์เป็นทุกข์ที่มันเผาคนทำลายคนจริงๆเพราะเรามาเลิกได้มันจะไม่เผาอะไรมากมายเพราะพวกเราเนี่ยจะไม่ดูว่าแห้งๆเหี่ยว ปฏิบัติได้ดีแล้วพวกเราจะไม่แห้งไม่เหี่ยวเพราะเราไม่มีไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเผาจะดูจำใสสดชื่นดูหน้าโยมเหนียวทีดูหน้าโยมเหนียวทีแต่ก่อนหน้าโยมเหนียวมันเหี่ยวกว่านี้นะมันแปลกไหมหน้าเหี่ยวแล้วกลับมาเต่งได้แก่จะ90แล้วนั่นน่ะ87แล้วโยมเหนียว87แล้ว หน้าก็เต่งเต่งใช่ไหมมันดูแล้วมันแปลกตานะใช่ไหมใครสังเกตไหมมันเต่งเต่งแปลกแปลกตาไม่เหมือนอาตมาหรอกอาตมามันยังไม่เหี่ยว มันเต็งๆมันดูเลยคือมันบอกยากอ่ะเพราะเรานี่มีนะมันจะไม่ถูกไอ้ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเนี่ยรนเผาแล้วมันก็ไม่เกลี่ยมมันจะดูสดมันจะดูใสไอ้นี่พูดทั้งนามธรรมทั้งรูปธรรมนะคุณ มันจะเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นใครยังแหมยังเครียดยังเคร่งยังเผายังรนตัวเองยังอะไรได้อยู่มันก็ดูแห้งๆดูเกร็งๆดูอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าเราปล่อยวางสบายๆได้แล้วนะแม้หน้าเราจะดำมันรูปธรรมกำแต่งอ่ะนะหน้าดำเกิดมาคนผิวดำก็เอาเถอะมันก็จะดูเต็งๆดูใสดูสดๆได้เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะไม่แก่ง่าย จะไม่แก่ง่ายจริงๆอาตมาเชื่ออย่างนั้นนะจะไม่แก่วัยเหมือนคนที่อื่นหรอกจะดูรูปร่างหน้าตาเนื้อตัวจะดูเป็นคนไม่ค่อยแก่วัยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เมื่อไหร่แล้วขจัดมันด้วยวิธีการให้ดีอาการของราคะอาการของโทสะอาการของโมหะจับอาการลิงคะนิมิตแปลว่าเครื่องหมายของมันมันไม่มีตัวตนมันมีลักษณะเครื่องหมายสัญญาณให้เรารู้ว่าอ๋ออย่างนี้อาการของโกรธ อย่างนี้อาการของโลภหรืออาการของราคะโมหะนั่นคืออาการที่ยังไม่แม่นยังรู้ไม่ชัดจับให้ชัดไม่ได้อย่าหลงผิดอย่าหลงผิดเอาให้แม่นแล้วใช้วิธีการด้วยอริยสัจสี่โดยการรู้เหตุแห่งทุกข์แล้วก็หาทางประหารมีประหารจะมีวิคัมพนประหารจะมีตทังคประหารนิสรณประหาร ปฏิปัสสติประหารก่อนแล้วก็นิสรณประหารคือประหารได้เร็วอย่างไรก็เพราะคุณฝึกซ้อมจนสมุจเฉทประหารประหารได้เด็ดขาดโดยการสังวรระวังสังวรประธานประหารประธานในการประหารประหาร 5 อย่างที่กล่าวไปแล้วประหารต้องทําจริงทําชั่วคราวทํามันได้ทีละคราวทีละช่องทําด้วยการกดข่มวิคัมพนะประหารทําบ่อยๆปฏิปัสสัทธิทําให้มันสงบให้มันเบาลงไปให้ได้บ่อยๆเรียกว่าปฏิปัสสัทธิประหารทําจนแคล้วจนคล่องได้เก่งได้เร็วเรียกว่านิสรณประหารสลัดได้เร็วพอเจอหน้าเจ้าอาการราคะพอเจอหน้าหลบเลยบุกจางวืดไปเลยก็เพราะเราช่ําชอง เพราะเราได้ฝึกปรือเพราะเราได้ทำอย่างจะเก่งขึ้นจนสุดท้ายไม่มีเกิดอาการสมุจเฉทประหารประหารได้เด็ดขาดขาดศูนย์สมุจฉะในสมุจเฉทะนี่แปลว่าขาดศูนย์อย่างต่อเนื่องมีอาการขาดศูนย์อาการราคะโทสะไม่เกิดที่จิตเราอีกจะกระทบสิ่งที่เคยเป็นเหตุแห่งราคะสิ่งที่เคยเป็นเหตุแห่งโทสะ กระทบต่างๆหูจมูกลิ้นกายเข้ามายั่วมายวนมากระทุ้งกระแทกอย่างไรก็เฉยอุเบกขาอยู่บริสุทธิ์อยู่มั่นคงยิ่งกับภูเขาหินอเนนชานะไม่เกิดจริงๆเลยคุณพิสูจน์ของใครของมันพิสูจน์จริงๆใครขณะนี้มีขั้วอาฆาตลองหัดกับขั้วอาฆาตมันเป็นยังไงมันต้องเกิดโทสะเรื่อยเลยสัมผัสดูสิ ฝึกเข้าจนกระทั่งจิตของคุณบอกเป็นอเนนชาเฉยเห็นแล้วก็ก็สบายก็เป็นเพื่อนสัมพันธ์กันได้ไม่มีอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กติดใจเลยนะสนิทสนมกลมกลืนกลมเกลียวเรียบร้อยฝึกดูสิแล้วคุณจะรู้อาการอย่างนั้นเองอาตมาไม่รู้จะไปบอกได้ยังไงของใครของมันต้องตัวเองทําแล้วถึงจะได้ถึงจะเห็นว่าอ๋อจิตที่มันอุเบกขาจิตที่มันวางเฉยเพราะ หรือว่าคนที่รักเราไปรักไปราคะหัดวางจนกระทั่งถ้าในพิจารณาถ้ารักถ้าราคะเนี่ยต้องพิจารณาให้เป็นอสุภะผู้หญิงก็เห็นเป็นถุงขี้ผูกโบผู้ชายก็พิจารณาผู้ชายก็ให้ว่าเป็นหนังควายหุ้มขี้เอ๊ะทำไมต้องเป็นหนังควายหุ้มขี้ก็ถุงขี้ผูกโบเหมือนกันก็ไม่ได้ให้ผู้ชายมันไม่มีอะไรโบมันไม่มีโบเท่าไหร่ผู้ชายนะ ไม่เหมือนผู้หญิงมีโบเยอะถุงขี้ผูกโบมาโชว์มาอวดหลอกล่อจริงๆก็ถุงขี้ผู้ชายก็บอกเอาหนังควายหุ้มขี้มันไม่เป็นโบเป็นหนังควายซะชิปควายมันโง่ไปลงถุงขี้ผูกโบควายมันโง่ไปลงถุงขี้ผูกโบโอ้ผู้ชายนี่เอาหนักเสียหนักไปลงถุงขี้ผูกโบด้วยผู้หญิงนั่นแหละโง่ซ้ำไปอีก ก็หนังควายแท้ๆก็ไปชอบนี่ใช่มั้ยเขาว่าแล้วผู้หญิงก็ผูกโบก็ยังพอหลอกพอล่อมันก็ยังพอหลงได้นะไอ้ผูกโบล่อนี่นะไอ้นี่หนังควายแท้ๆไปรักได้ยังไงผู้ชายหนังควายหุ้มขี้เหมือนกันนั่นแหละทั้งข้างในมันขี้ด้วยกันทั้งคู่ถุงขี้ผูกโบหรือหนังควายหุ้มขี้มันก็เหมือนกันทั้งนั้นน่ะมันจะไปเข้าท่าอะไรนะพิจารณาจริงๆคุณอย่านะอันนี้ขอกำชับกำชา เขาก็เจ้าชาอันใดที่มันก่อให้เกิดราคะมันเกิดการรักการชอบพิจารณาจริงๆสัมผัสและพิจารณาเลยอย่าว่าแต่คนมันจะเป็นกามและรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆพิจารณาให้เป็นอสุภะมันไม่ได้น่ารักน่าโลภน่าได้น่ามีนะพิจารณาจริงๆคุณอย่ามานั่งฟังในอาตมาพูดถึงบทบาทพอไปสัมผัสเข้าทางตาหูแล้วลืมชิดไปเลยอาการอารมณ์เป็นราคะครอบงำเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตัวไม่ได้ ตั้งหลักตั้งใจตั้งสตินี่เรากำลังเจอศึกแล้วนะเนี่ยฆ่าศึกรุกแรงแล้วราคะเกิดแล้วจับอาการให้มั่นจับให้ได้อาการมันเกิดแล้วเดี๋ยวนี้พิจารณาเดี๋ยวนี้ทำให้มันจางคลายเดี๋ยวนี้ให้มันฟอลงไปราคะจางลงไปเรียกว่าเห็นวิราคานุปัสสีวิราคานุปัสสี เห็นเลยรู้อนุปัสสีนี่ตามเห็นเลยนะตามเห็นอยู่ในของเรานี่นะอารมณ์มันอยู่ในตัวเรานี่แหละอยู่ในคูหาสยังแท่งนี้มันไม่ได้อยู่ที่ปลายก้อยมันอยู่ที่หน้าผากมันไม่ได้อยู่ที่ตัวตนตรงไหนแล้วมันก็อยู่ในใจอารมณ์ของเรานี่แหละเห็นว่ามันฟอลงไปทันตาเลยนะนั่นเลยว่าวิราคานุปัสสีตามเห็นความจางคลายวิราคะเนี่ยแปลว่าความจางคลายเห็นความจางคลายเลยอาตมาไม่รู้จะพูดยังไงกับคุณ ไอ้ความจางคลายไอ้ความมีกิเลสราคะแล้วมันก็จางหรือความโกรธก็มันโกรธมันกำลังแหมขึ้นดีกรีร้อยเลยลดลง 80 40 50 40 30 เป็นฟองลงไปนั่นเรียกว่าเห็นความจางคลายต้องเห็นของจริงของคุณเองปฏิบัติธรรมะของพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องราคะเป็นยังไงโทสะเป็นยังไงทำยังไงมันถึงลดไม่รู้เรื่องมันลดก็ไม่รู้มันไม่ลดก็ไม่รู้ไม่ใช่นะ คุณต้องรู้ต้องเห็นเป็นปัจจัตตังเวทิตโภวินยูหิเห็นอยู่รู้อยู่เลยเป็นปัจจุบันมันไม่เกิดเลยมันกระทบสัมผัสสิ่งนี้แต่ก่อนนี้เกิดราคะเดี๋ยวนี้ไม่เกิดเลยก็เห็นอยู่ไม่เกิดอาการไม่ประเพื่อมอาการไม่หวั่นไหวอาการนิ่งสนิทสงบเรียบร้อยอเนนชาตั้งมั่นเห็นของคุณเองแล้วคุณจะบอกตัวเองได้ว่าอรหันต์แล้วเว้ยเรา อรหันต์แล้วอรหันต์แล้วชั่วคราวก็ยังดีเห็นไหมล่ะอรหันต์ชั่วคราวก็ยังดีกระทบสัมผัสนี่อรหันต์แล้วแล้วมันเป็นเรื่องจริงนะคุณเป็นเรื่องจริงต้องทำโกรธก็ตามราคะก็ตามต้องทำคุณไม่ทำก็ไม่จริงคุณทำก็จริงของคุณของใครของมันนี่เรียกว่าเราละราคะหรือลดโลกราคะโทสะโมหะทำของใครของมัน ตั้งอกตั้งใจมีสติมีสัมโพชฌงค์มีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะภาคเพียรให้ได้ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆไปปิติเป็นปัสสัทธิสงบเรื่อยๆจางคลายไปเรื่อยๆระงับได้ระงับได้จนกระทั่งช่ำชองสมาธิสัมโพชฌงค์ตั้งมั่นแข็งแรงตั้งมั่นคืออธิอธิยิ่งขึ้นนั่นเองอธิบายอีกนัยยะหนึ่งสมาธิก็คืออธิต่อเนื่องอธิของศีลอธิของจิตอธิของปัญญามันจะต้องมีปัญญาสอดส่องเห็นรู้ตามเป็นยถาภูตญาณ เป็นญาณที่เห็นของจริงตามความเป็นจริงไม่ใช่ปฏิบัติธรรมไม่เห็นของจริงสักทีนึงเลยอาจจะเหตุผลกิเลสลดไม่ลดไม่เคยจับได้ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากิเลสกิเลสจางคลายก็ไม่เคยรู้ตัวอย่างนั้นไม่ถูกต้องรู้ตัวของจริงว่ากิเลสเป็นอย่างนี้กิเลสจางคลายเป็นอย่างนี้กิเลสหมดเป็นอย่างนี้เป็นอย่างไรของคุณของใครของมันนี่มันถึงจะเรียกว่าเกิดวิปัสสนาญาณหรือเกิดยถาภูตญาณ และเกิดมโนมยิทธิก็คือจิตของเรามีปฏิหารมีอิทธิฤทธิ์มโนมยิทธิจิตของเรามีฤทธิ์ที่ทำให้กิเลสมันลดลงได้ราคะโทสะลดลงได้โดยอิทธิวิธีโดยวิธีต่างๆที่เราก็ทำมันทำเข้าไปฝึกเข้าไปพิธีต่างๆทำให้มันหายให้มันตายได้แล้วคุณก็จะช่ำชองเข้าไปหาโสตทิพย์เข้าไปหาเจโตปริยานจะดูมีโสตทิพย์โสตทิพย์นี่ที่จริงโสตปแปลว่ารู้ มันมีทิพย์ในการรู้ลึกซึ้งขึ้นเลยนะมันละเอียดละออจากที่ใกล้ที่ไกลทูเรสันติเกอะไรก็แล้วแต่ภาษาบาลีของท่านมีมันเหมือนไกลมันอันนี้ซึ้งอาตมาอธิบายไว้ในทางเอกไปอ่านแล้วกันอาตมาไม่รู้จะบอกยังไงทูเรสันติเกเนี่ยเปรียบเทียบมันซับซ้อน มันซับซ้อนมากเลยคุณจะมีโสตทิพย์คือรู้เป็นทิพย์รู้อย่างที่คนธรรมดาไม่รู้แล้วแต่เราจะเป็นผู้ที่มีเป็นพโยคาวจรชั้นสูงเกิดหูทิพย์ตาทิพย์ที่รู้กิเลสธรรมดาคนธรรมดาอ่านกิเลสไม่ออกแล้วกิเลสอย่างนี้อ่านไม่ออกครับแต่เราอ่านกิเลสออกรู้กิเลสได้จึงเรียกว่าคนหูทิพย์ตาทิพย์เกินตามนุษย์เกินหูมนุษย์เกินที่มนุษย์จะ สามารถจับได้มนุษย์โลกโลกนี่ทําจับไม่ได้แต่พระอริยะจับได้เรารู้ทันเรารู้ได้แล้วเราก็จัดการกับมันนะแล้วมันจะลึกซึ้งขึ้นเป็นเจโตปริยานคือสามารถที่จะรู้ราคะมูลโทสะมูลโมหะมูลลดลงไปจนกระทั่งถึงวิมุตติอวิมุตติเราไม่อธิบายนะเจโตปริยาน 16 ไม่อธิบายวันนี้นะแล้วเราก็จะต้องทบทวนบุพเพนิวาสานุสติญาณ ทบทวนดูเรื่อยๆเราทําไปได้เท่าไหร่มีวันมีเวลาก็แนะนําก่อนนอนก็ดีตื่นนอนก็ดีหรือมีเวลาว่างก็นึกว่าเออหมดอาทิตย์ที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อวันที่แล้วชั่วโมงที่แล้วนาทีที่แล้วถ้ายิ่งเก่งยิ่งเร็วจะไม่ต้องไปนั่งทบทวนอย่างนั้นมากแค่กระทบเดี๋ยวนี้คุณจะต้องระลึกย้อนดูเดี๋ยวนี้เลยอย่างอาตมาพูดไปเดี๋ยวนี้เนี่ยอาตมาจะต้องทบทวนดูเดี๋ยวนี้ไว มันจะเกิดมุทุภูเตจิตมันจะแว่วไวเลยพูดไปเดี๋ยวนี้ก็ทวนเดี๋ยวนี้เอ๊ะเราพูดไปเมื่อกี้นี้สำเนียงอย่างไรโมหานอย่างไรภาษาอย่างไรไม่ดีใช่มั้ยเปลี่ยนเดี๋ยวนี้วิปัสสนาญาณมันจะเร็วเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วเราทำได้เป็นปัจจุบันธรรมเลยตามคิดมันมีจิตนะมันมีจิตอีกตัวหนึ่งพูดไปเดี๋ยวนี้อาตมานี่จิตของอาตมาตรวจภาษาตรวจสำนวนตรวจเอ๊ะนี่ก่อนที่จะเกิดวจีสังขารตรวจเกิดตรรกะวิตรรกะสังกัปปะอัปปนา อัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาวิปัจจีสังขาราน่ะนี่คือสังกัปปะสังกัปปะคือความคิดอยู่ในความคิดของเราขณะที่คิดนี่มันก็จะมีตักกะวิตกะสังกัปปะเสร็จแล้วเราก็จะรู้ความมั่นคงคืออัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาเป็นความมั่นคงมันจะมั่นคงขึ้นไปหรือไม่มั่นคงอย่างไรมันจะเป็นของมันมันจะเป็นของมันเลยนะความคิดเรานี่มั่นคงเรายับยั้งได้แล้วจะรู้เท่าทันวจีสังขารวจีสังขาราคือมันปรุงอยู่ในจิตยังไม่ทันออกมาเป็นวจีแต่เราจะมีมุทุภูตะมุทุภูเตไว้ไว้รู้เท่าทันเลยดักรู้วจีสังขารเพราะฉะนั้นวจีสังขารนี่ปั๊บมันปรุงแล้วข้างในตักกับวิตกะออกมาแล้วมันจะมั่นคงหรือมันไม่มั่นคงมันจะเป็นกิเลสราคะหรือไม่กิเลสราคะโทสะมันจะมียังไงขึ้นมาผสมไม่ผสมนั่นคุณมีของคุณเท่าที่คุณมี เท่าที่คุณเป็นไปได้เสร็จแล้วคุณก็จะดักรู้เท่าทันวจีสังขารอันนี้ดักรู้ก่อนเออไอ้นี่มันปรุงมาเป็นวจีสังขารแล้วมันจะออกมาไม่เอาไม่ให้มันออกมันไม่ดีมันมีมุทุภูเตเป็นนายด่านนายด่านป้องกันกั้นไว้ได้เพราะฉะนั้นเราจะแสดงออกแต่ที่ควรพูดก็ควรการกระทําก็ควรมาจากสังกัปปะมาจากจิตวิญญาณคิดนึกเพราะฉะนั้นสิ่งใดควรไม่ควรคุณก็จะสามารถสูงขึ้น แววไวขึ้นนี่ไม่ใช่ภาษาพูดนะองค์ธรรมของพุทธเจ้าทั้งนั้นสอนเอาไว้ในมหาจัตตารีสกสูตรนี่ลึกซึ้งสิ่งเหล่านี้อาตมาเห็นว่าโอ้พุทธเจ้านี่ยอดรู้จริงๆถ้าอาตมาไม่ได้หลักธรรมของพุทธเจ้าพวกนี้มาประกอบไม่รู้จะอธิบายกับพวกคุณยังไงอาตมาก็ไม่มีปฏิภาณอาตมาก็ไม่มีนิรุตติภาษาอาตมาก็ไม่มีหลักธรรมพุทธเจ้ามีหลักธรรมมาแม่นและชัดอาตมาเข้าใจเองนะโดยญาณอาตมานะ อาตมาผู้คงคงอาตมาไม่เชื่อว่าอาจารย์ใหญ่ๆอาจารย์ทางศาสนาเดี๋ยวนี้เขาจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วบรรยายให้คุณฟังได้ไม่ใช่อาตมาดูถูกนะไม่ใช่ดูถูกหรอกมันลึกซึ้งมันคัมภีราทุตสานุทุรนุโพธาจริงๆแล้วของท่านมีเป็นหลักฐานอยู่แล้วในอยู่ในมหาจัตตารีสกสูตรมีจริงที่อาตมาควักมาแล้วอธิบายพวกคุณที่พวกคุณเข้าใจแค่ไหนอาตมายังรู้สึกว่าอาตมาอธิบายยังไม่เก่งพอรู้เรื่องไหมใช้ตักกะวิตกะสังกัปปะอัปปนาพยัปปนาจน วจีสังขาราแล้วก็ให้สัมผัสให้มันเป็นฌานเนี่ยมันเป็นมุทุภูเตกัมมณีเยเราไม่ได้หนีจากงานนี้จะกระทบสัมผัสก่อให้เกิดราคะก่อให้เกิดโทสะอยู่ธรรมดาแต่เสร็จแล้วเราก็เก่งเราก็เร็วเร็วขึ้นเกิดฌานไม่ต้องไปนั่งหลับตาฌานที่ทําการงานอยู่เนี่ยมีสัมผัสเป็นปัจจัยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรู้อยู่เดี๋ยวนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นเหตุแห่งการเกิดราคะโทสะแต่เราก็จับเท่าทันได้ แล้วก็ไวเร็วแล้วก็สามารถปรับได้เก่งคุณคิดดูซิว่าคนอย่างนี้น่ะมันจะไม่เชี่ยวชาญมันจะไม่ยอดเยี่ยมยังไงไอ้มันนั่งหลับตาแล้วก็มีกิเลสก็นั่งหลับตากิเลสมันอยู่ที่ไหนก็นั่งทับมันอยู่มันจะไม่มีท่าอะไรไอ้อย่างนั้นเขาทำมานานแล้วเขารู้แล้วล่ะป้าเก่าแล้วเขารู้หมดแล้วอย่างนั้นมันไม่ยากอะไรหรอกอย่างนั้นน่ะแต่อย่างนี้ยากกว่า แต่จริงกว่ามีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพให้มนุษย์ประเสริฐกว่าสูงกว่าเราต้องเรียนรู้อาการให้จริงแล้วก็ทำจริงๆอาตมาย้ำเน้นถึงสันตาปทุกข์นี่มากเพราะว่าเป็นตัวจริงที่จะต้องล้างราคะโทสะโมหะที่มันเผาถ้าคุณล้างได้ผ่องมาเลยขนาดยมเหนี่ยวแก่ขนาดนั้นยังผ่อง นี่พวกคุณอายุยังน้อยๆนี่พองไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหเจ๋งเลยตั้งแต่เดี๋ยวนี้นี่พองไปนี่ยังไงมูทูมูทูแล้วบางทีอย่าว่าแต่พองเลยเห็นหน้านี่งอนขมวดจังนะจะไปทำมันทำไมไม่ต้องหัดมันหรอกอย่างนั้นน่ะหัดมันไม่โก้หรอกไม่งามหัดให้มันงามจะไปทำขึงตึงเคร่งเกร็ง ทำไมผ่อนคลายยิ้มแย้มเบิกบานรู้ตัวให้ทันรู้ตัวให้ไวแล้วพวกเราได้หน้าตาก็จะไม่ขมวดเขม็งจะไม่หน้านิ่วจะไม่สยิวจะไม่สยิวไม่จะสยิวจะไม่สยิวจะไม่นิ่วไม่เบิกบานขนาดอายุแก่แล้วมาทำโอเท่าแล้วเขาก็ยังเป็นได้จะยิ่งเราหนุ่มๆสาวๆขนาดนี้ไปแล้วโอ้อีกหน่อยในคนพวกนี้เนี่ยอย่าว่าจะดูสัญลักษณ์ของอโศกที่เสื้อผ้าที่ไม่ใส่รองเท้าเลยดูแต่หน้าก็รู้แล้วว่าคนอโศกเห็นหน้าอันนี้อโศกจริงๆนะอาตมาไม่พูดเล่นนะเ ข้างนอกทั้งหมดมันก็ตามไปนะเหลือเวลาอีก 5 นาทีนะเอาละสรุปเลยนะยังไม่ไปถึงวิปากทุกข์นะทวนมาตั้งแต่สภาวะทุกข์มองกันอย่างไตรลักษณ์ให้ได้สภาวะทุกข์การเกิดการแก่การเจ็บการตายเรายังมีร่างกายต้องมีเกิดต้องมีแก่ต้องมีเจ็บต้องมีตายเป็นธรรมดา ไตรลักษณ์ใครก็สามารถที่จะรู้ว่ามันก็เกิดก็ขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็เป็นอย่างนั้นแหละวันๆคืนๆก็หมุนเวียนอยู่อย่างนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วทำในใจให้ได้ว่าเออมันก็เท่านี้แหละนะก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความเกิดมีความแก่มีเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวความแก่มันต้องแก่แก่แล้วก็แก่บางคนมันไม่อยากแก่มันอยากได้เหรอบางทีมันพยาธิทุกข์มันต้องเจ็บเอาไว้ว่า เจ้าการมันไม่ทําการมันทําการไม่สมดุลมันทําการไม่ปกติทําหน้าที่ไม่ดีก็แก้ไขปรับปรุงหรือว่าให้หมอเค้าดูซะอะไรซะไม่ใช่หมอดูนะหมอรักษานะนี่เป็นสภาวะทุกข์ปกิณกทุกข์นั้นอาการโศกเศร้าทุกข์ทรมานอะไรพวกนี้ทุกตัวนี้แหละเป็นทุกข์อริยสัจในปกิณกทุกข์นี่ ทุกตัวนี้เป็นทุกข์อริยสัจมาแต่อะไรมาแต่สันตาปทุกข์มาแต่ราคะโทสะโมหะเป็นเจ้าสมุทัยเป็นสมุทัยแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะโศกเศร้าปริเทวนาการทุกข์โทมนัสอุปายาสอะไรเนี่ยพบสิ่งที่ไม่ชอบใจพบสิ่งที่ชอบใจก็เกิดรักเกิดชังอะไรก็ตามใจหรือไปปรารถนาตั้งเป้าหมายเอาไว้ไม่ได้สมปรารถนาก็ตาม มันก็มาจากตัวสันตาปทุกข์ราคะโทสะโมหะเป็นสมุทัยตัวร้ายเราจะบำบัดไม่ให้เกิดอาการโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสในเบื้องต้นทำในใจให้ดีไม่ต้องมีอันนี้จงทำก่อนปกิณกทุกข์ทุกจรมันจรมาเท่านั้นเองแต่มันยังมีรากเหง้าทุกข์มันไม่ใช่มีแต่จรเท่านั้นมันมีทุกข์รากเหง้าก็คือมาแต่ราคะโทสะโมหะที่เป็นเจ้า เจ้าเรือนใจเราในถูกราคะโมหะราคะโทสะโมหะเป็นเจ้าเรือนมันตามแก้ให้ถึงขั้นสันตาปทุกข์บำบัดตัวนั้นให้แม่นมันจะโศกก็มาจากเหตุมันจะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาส ประสบสิ่งที่ชอบใจก็ไม่ใช่ประสบประจวบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์หรือสิ่งที่เป็นชอบใจมันจะพลาดมันก็เป็นทุกข์อะไรก็ตามมันมาจากกิเลสเรารักเราหวงเราแหนหรือเราโกรธเราชังเราไม่ชอบใจไม่พอใจอันนี้เป็นตัวสำคัญสันตาปทุกข์กับปกิณกทุกข์นี่ทำอันนี้ใช้วิธีการของอริยสัจ 4 ส่วนการบำบัดตอนแรกที่ให้โสกะปริเทวทุกขะมันไปก่อนนั้นน่ะอันนั้นพิจารณาด้วยไตรลักษณ์พิจารณาด้วยมันก็เป็นอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันเลยอย่างที่ท่านพุทธทาสท่านสอนทำจิตว่างๆหยุดซะสลัดมันออกอย่าไปเอาอาการนั้นมาเป็นของตัวของตนได้เป็นการบำบัดเบื้องต้น เพราะฉะนั้นพระพุทธทาสท่านสอนบำบัดเบื้องต้นมาแล้วเราก็จะต้องเข้าไปถึงเบื้องลึกต้องยังอริยสัจ 4 ต้องตามไปหาสมุทัยแล้วกำจัดสมุทัยให้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นไม่ได้ส่วนนิพพัททุกข์ก็ผ่านไปง่ายๆนะเป็นทุกข์เนืองนิดได้แก่การหนาวการร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะอะไรนั้นไม่ใช่เรื่องที่พระพุทธเจ้าจะต้องมาวุ่นวายแต่มันต้องมีทุกข์อันนี้อยู่ประจำมนุษย์พยาธิทุกข์ก็ เน้นแล้วนะก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่จำเป็นจะต้องไปวุ่นวายมากนักแม้พระพุทธเจ้าเองก็ให้ชี้ว่ากกมลพัสเป็นผู้รักษาผู้อื่นผู้ใดก็แล้วกันก็ช่วยเหลือเพื่อฝ่ายกันยังจะมีผู้ที่ยังจะเป็นฐานะมีฐานะที่จะรักษาทุกข์อันเกิดแก่การเจ็บป่วยนี้ได้ส่วนสันตาปทุกข์ที่เราได้ว่าไปแล้วย้ำและพยายามอธิบายกันอย่างสำคัญเพราะมันเกิดมาแต่กิเลส ราคะโทสะโมหะเป็นตัวเผาลนถ้าเราสามารถที่จะกระทำออกหรือแก้ไขมันดับมันให้สูญสิ้นได้ตัวนี้ก็สมบูรณ์ส่วนทุกข์อื่นๆก็ไว้วันหลังสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพอ Thank you.